NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Een nieuw kabinet moet snel werk maken van de problemen die de leefomgeving van mensen raken. Die oproep doet het Planbureau voor de Leefomgeving. De volgende regering moet de grote uitdagingen met verve oppakken, zegt de directeur. Daarbij doelt hij onder meer op de klimaatcrisis, de stikstofcrisis en de wooncrisis. In Libië zijn inmiddels zo'n 11.000 doden geteld na de overstromingen die zijn veroorzaakt door storm Daniel. Dat zegt de Rode Halve Maan. Lang niet alle slachtoffers zullen worden gevonden. Zeker 2000 doden zouden met het kolkende regenwater in de Middellandse Zee zijn gespoeld. De gemeente Alkmaar is opgelicht. Iemand die zich voordeed als directeur van een organisatie stuurde een spoedfactuur van €236.000. Volgens de gemeente hebben medewerkers onder druk van de nep-directeur te snel betaald en is de fraude te laat ontdekt. En weerman Gerrit Hiemstra heeft zo net in het NOS-journaal op NPO 1 zijn laatste weersverwachting gegeven. De 62-jarige Hiemstra begon in 1998 bij de NOS, eerst als invaller en later als vaste kracht. Hij wil nu met het nieuw bedrijf zich richten op het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond, zijn we weer met tennis. Want Nederland stunt met winst tegen de Verenigde Staten in de Davis Cup. En de Nederlandse 3-tegen-3 basketballers die stunten vorige week ook door Europees kampioen te worden. En zo meteen zijn ze hier. Jongeren meer laten lezen door boeken te schrijven waarin populaire computergames het decor vormen. Fantasy-schrijfster Rima Ori vertelt hoe dat werkt. En een Brabants waterschap is het zat en wil dat festivals hun rioolwater zuiveren van drugsresten. Dat en meer, we zijn er tot 11 uur. Ja, want als het aan het waterschap de Dommel ligt in Brabant, dan moeten festivals voortaan hun drugsresten zelf uit het riool gaan vissen. Nu is dat nog voor rekening van het waterschap. We praten erover met Bas Peters, dagelijks bestuurslid van waterschap Dommel. Goedenavond. Meneer Peters, wat is nou precies het probleem? Ja, goedenavond. Het probleem is dat er bij bepaalde evenementen en ook festivals is er een groot drugsgebruik. En dan zien wij eigenlijk op de rioolwaterzuivering een grote piek aan drugsresten in het water zitten. Mm-hmm. En die komen bij ons bij het riool binnen. Alleen het probleem is, de huidige rioolwaterzuivering zijn niet gebouwd om die eruit te halen. Die stromen er eigenlijk dwars doorheen. En die komen vervolgens weer in onze beek terecht, in onze rivier en uiteindelijk in ons geval bij de Maas, waar er vervolgens in de buurt van Rotterdam ook weer drinkwater voor een hele hoop huishoudens in Nederland van gemaakt moet worden. Oké, dan zou ik zeggen, nou, bouw de zuivering om en zorg dat het er wel uitgehaald kan worden. Klopt, maar zo makkelijk is het niet. Omdat we zien dat juist het drugsgebruik vaak met hele hoge pieken gemaakt gaat. Dat we bij bepaalde locaties, bepaalde evenementen, kunnen wij heel mooi terugzien dat er dan een piek op de rioolwaterzuivering is. Dus het is niet efficiënt en ook niet effectief om onze rioolwaterzuivering daarop aan te passen voor een installatie die misschien maar 2 weekenden in het jaar aanstaat. Dus het is veel effectiever om dit soort problemen bij de bron aan te pakken, bij de festivals, en daar dus ook de kosten neer te leggen in plaats van die neer te leggen bij de belastingbetaler. Oké, ik begrijp dat de zuivering niet is geoutilleerd, om even zo te zeggen, om dat te zuiveren. Maar dan, en dan denk ik even in theorie, als er dan in een bepaalde stad, zonder een naam te noemen, in één keer in een weekend door de bewoners al daar veel drugs wordt gebruikt, betekent dat dus dat dat automatisch in het drinkwater terechtkomt? Nou, dat is ook niet helemaal waar. Want de drinkwaterbedrijven in het westen van Nederland die maken inderdaad drinkwater uit bijvoorbeeld het water van de Maas. En zeker in zomerperiodes dan bestaat het water uit van de Maas voor een kwart, voor 25% uit effluent water van onze rioolwaterzuiveringen. Alleen omdat dat dusdanig verdund is, om dusdanig grote hoeveelheden gaat, kunnen ze daar wel met de goede technieken daar het drugsresten wel echt uit het water halen. Oké, okay, ja. Daar dus wel. Maar goed, rond die festival, zegt u, is het zoveel, dan krijg je niet alles eruit. En dat moet de vervuiler maar betalen. Nou ja, het is het effectiefst om het bij de bron aan te pakken. Ja. En dat is niet effectief om dat bij de rioolwaterzuivering te doen. En het probleem is wel echt groot, want nu stroomt dat dus allemaal door de zuivering heen. En heeft het vooral een hele grote impact op de ecologie en op het onderwaterleven van al onze beken en rivieren. Mm-hmm. Waarbij vissen bijvoorbeeld zichzelf minder goed kunnen voorplanten en allerlei andere verschijnselen krijgen. En wat kunnen die festivals daaraan doen? Hoe kunnen zij dit probleem oplossen, anders dan dat er minder drugs gebruikt wordt? Nou ja, je zou eigenlijk willen dat er bij ieder festival 3 of 4 zeecontainers komen, waar ze eigenlijk op een met modulaire units het afvalwater erheen loodsen. Waar ze daar wel heel specifiek enkel en alleen op die drugsresten, dat ze die eruit halen. En dan mogen de rest mogen ze dan wel naar ons, naar het waterschap sturen. Dan kunnen wij de rest wel voor ons rekening nemen. Mm-hmm. Dat zou de ideale oplossing zijn. Ja. Heeft u er al over gesproken met de organisaties van festivals? Ja, we zijn met festivalorganisatoren ook in gesprek om te kijken, niet alleen festivalorganisatoren, maar ook met bedrijven die dit soort technieken leveren. Van, ze liggen hier mogelijkheden, alleen het staat nog in de kinderschoenen. En daarbij helpt het niet dat de regelgeving vanuit Den Haag nu nog dusdanig achterblijft dat er ook voor organisatoren nog niet echt een incentive is om hier nu mee echt aan de slag te gaan. Ja, dus eigenlijk laten ze u een beetje zwemmen. Ja, nou ja, precies. En daarbij is het wel, kijk, je zou willen dat ook vanuit Den Haag een regelgeving zou komen. Waarbij dus ook dit soort, want in het journaal werd net al aangekondigd, de negatieve effecten op de leefomgeving, dat we daar als overheid nou op doorpakken in plaats van dat allemaal maar laten gebeuren. Ja, maar die festivals die hebben al moeite om het hoofd over water te houden. Dus wat gaat het kosten? Ja, nou ja, kijk, wij zuiveren het water op onze rioolwaterzuiveringen. Dat kost ongeveer 50 cent per kuub. Natuurlijk is het een extra investering. En wij zeggen ook helemaal niet wie die kosten dan per definitie moet dragen. Wij zijn als waterschap ook bereid om mee te denken en te kijken naar in oplossingen. Alleen, feit is wel dat er echt iets moet gebeuren. En dat ook vervolgens ook wel een prijskeuze hangt. Dat klopt. Ja, ja, maar dan bent u wel bereid om daar een deel van te betalen. Proef ik een beetje tussen neus en lippen door. Nou, wij zijn zeker bereid om niet te verkennen waar de mogelijkheden liggen en ook te kijken hoe ver het billig is. Maar ik vind het persoonlijk niet billig dat nu we eigenlijk al die kosten van het festival en die medicijnen, die drugsresten, dat we die nu eigenlijk afschuiven op de maatschappij en op de belastingbetaler. Terwijl het totaal efficiënt en doelmatig is om dat op de zuivering op te lossen. Dat moet je bij de bron aanpakken. Als je het echt bij de bron aanpakt, dan ga je met die festivals om tafel en zorg je dat er geen drugs meer gebruikt worden, toch? Ja. Ja, maar dat lijkt me toch echt wel een vrije keuze van de mensen die daar komen. Het is verboden, toch? Ja, dat klopt. Maar kijk, wij gaan er niet zo ver in dat wij als een soort van betutteling daar mensen gaan moeten vertellen wat ze wel of niet moeten doen. Ik wil concreet problemen aanpakken en ik zie hier een groot probleem. En daar wil ik iets aan doen. Ja. Wanneer hoopt u meer duidelijkheid te kunnen hebben? Het festivalseizoen volgend jaar al? Dus binnen een jaar? Nou, laten we dat als streefdatum zetten, ja. Nou. Ja. Nou, ik heb geen datum genoemd. Wat is dat, de datum? Nou, de begin van het festivalseizoen, hè. Dan kunnen wij opnieuw communiceren hoe de vlag er nu bij hangt. Ja. Laten we dan zeggen dat het ergens in de lente volgend jaar is. Laten we het daar dan op houden. Oké, okay. Ja. Dan houden we de vinger aan de pols. Dank u vriendelijk. In ieder geval, ben benieuwd hoe het afloopt. Bas Peters was dat van waterschap De Dommel. Nederland speelt vandaag haar tweede wedstrijd op de Davis Cup. Dinsdag werd er al gewonnen van Finland. Maar nu, Jan Rolfs, is het veel sterkere de Verenigde Staten de tegenstander. Ja. Hoe gaat het? Nou, het is fantastisch gegaan. De wedstrijd is om 3 uur begonnen in Split. In Kroatië, Botik van der Zandschulp moest spelen tegen Tommy Paul. Ik kijk inmiddels naar het dubbelspel. Maar laat ik het verhaal van vandaag even vertellen. Van der Zandschulp moest beginnen in het enkelspel tegen Tommy Paul, de Amerikaan. Nummer 13 van de wereld. Nou, we hebben Van der Zandschulp zien spelen tegen Finland 2 dagen geleden. Toen verloor hij van Otto Vartanen. Had weinig zelfvertrouwen, maar nu stond hij fantastisch te spelen. Ik heb eindelijk weer een keer de oude Botik van der Zandschulp gezien van pakweg 6 maanden geleden. Want zijn vormcrisis was er na het verliezen van die finale in München. Dat was een hele vervelende wedstrijd tegen Holger Rune. Veel matchpoints die hij niet wist te benutten. Toen kwam die voetblessure, toen kwam die enkelblessure. En Van der Zandschulp gewerkt aan zijn herstel, aan zijn zelfvertrouwen. Haarhuis, de Davis Cup captain, stelde hem op tegen Tommy Paul. Ik zei het al, een wereldtopper. Een tennisser die de halve finale Sloan Open haalde dit jaar. En Van der Zandschulp speelde fantastisch, aanvallend, dwingend. Retourneerde goed. Niet 1 keer gebroken, wint de eerste set. Tweede met 6-2. Nederland tegen de Verenigde Staten. Groot tennisland, hè? Mind you. Tommy Paul, ja. De nummer 13 van de wereld. Dan heb je natuurlijk Tiafo. Die andere wereldtopper. De nummer 11 van de wereld. Die speelde tegen Tellen Griekspoor. Tweede wedstrijd van vandaag. Griekspoor dan eigenlijk, als je gaat kijken naar de wereldranglijst, toch ook een beetje de underdog. Maar Griekspoor speelde vrijuit goed vanaf het begin. Kwam meteen een break voor in die eerste set. Wint hij met 6-3. Tweede set spannend. Gaat met 7 sets in een tiebreak naar Tiafoe. En dan heeft hij matchpoint op 5-4. Weet hij niet te pakken tellen, Griekspoor. Komt er opnieuw een tiebreak aan het einde van die derde set. En merkwaardig moment, dat leg ik even uit. Griekspoor wint, voor alle duidelijkheid. Maar op 5-2 in die tiebreak, tiebreak gaat tot 7, kolt de lijnrechter de bal in. Nee, uit, moet ik zeggen. Mm-hmm. En Griekspoor serveert op dat moment. En uit die challenge blijkt dat de bal in is. Maar dan gaat Tiafoe naar de umpire en het punt is dan voor Griekspoor. Dus matchpoint voor Griekspoor, 6-2 in de tiebreak. En Tiafoe gaat naar de umpire en die zegt van ja, ik werd gehinderd door die call, dus ik wil een led. Dus opnieuw een eerste. Nou, lange discussie. Umpire gaf niet toe, in mijn ogen volkomen terecht. Dus het zou 6-2 zijn in de tiebreak. Vervolgens slaat Tiafoe zijn racket woedend kapot tegen het hardcourt van Split. Hij had al een waarschuwing gehad, dus dat is de tweede. Dat betekent de penalty point. Dus het matchpoint was eigenlijk al gespeeld. En Griekspoor wint dus op die manier van Francis Tiafoe. Nederland 0. Oh, je zei daarmee Nederland 2-0. Het is een beetje een puzzel soms, Jan. Maar je zei dat Nederland 2-0 voor stond? Nu. Na deze twee enkelspelers staat Nederland dus 2-0 voor. En dan hebben we gewonnen, zou je zeggen. Ja, dan hebben we ook gewonnen, deze wedstrijd. Maar natuurlijk om plaatsing van het grote eindtoernooi van de Davis Cup. Mm-hmm. In Spanje in november in Malaga. Dan moet je bij de eerste twee eindigen in deze groep. Nou, de groep bestaat dus uit Finland. Nederland won dinsdag met 2-1. De groep bestaat uit Amerika. Nederland heeft ervan gewonnen. En de groep Kroatië. Het kan theoretisch nog fout gaan. Nederland zou nog op een derde plaats kunnen eindigen. Dus Nederland is officieel nog niet door. Maar die kans acht ik heel klein. Helemaal als Nederland hier dit dubbelspel gaat winnen. De laatste wedstrijd van vandaag tegen de Amerikanen. Dus officieel Nederland nog niet geplaatst voor dat grote eindtoernooi in Malaga. Maar ze zijn er wel heel dichtbij. En dus is het nog wel fijn als ze die derde wedstrijd ook gaan winnen. Juist. Gaan we jou dus overhoren vanavond, Jan. Je weet nooit. Tot zo. Joep. Ja, een bijzonder moment vandaag in het NOS-journaal. Daar nam weerman Gerrit Hiemstra na 25 jaar afscheid. Wilfried Bijens kondigde dat als volgt aan. En dan is nu het moment aangebroken dat we naar het weer gaan. En dat voelt vandaag toch allemaal wat anders dan normaal. Want Gerrit, ja, je bent voor de laatste keer hier te zien en te horen. Komen zo nog eventjes op terug. Maar ik stel voor dat we eerst maar eventjes gewoon het weer doen, als dat lukt. Ja, zeker lukt dat. Morgen dus aangenaam weer, veel zon, weinig wind en in het weekend mooi nazomerweer. Gerrit, geen gedicht nu, maar nog wel een laatste woord van jou. Ja, natuurlijk. Maar dit was het dan, mijn laatste weerbericht voor het NOS Journaal. Ik heb het bijna 25 jaar gedaan. In die tijd is het weerbericht veranderd. Ook het weer is in die tijd veranderd en dat zal met klimaatverandering nog verder veranderen. Ik heb het altijd bijzonder eervol gevonden om dit te doen. En ik heb het ook altijd met heel veel plezier gedaan. Heel veel dank ook aan alle collega's voor en achter de schermen. Zonder hen had ik het niet zo lang kunnen doen. Ik ga nu wat anders doen en daar heb ik heel erg veel zin in. Dus ik wens u het allerbeste. Oké, Gerrit, dan zeg ik ook nog voor het laatst dankjewel. Dankjewel voor al die mooie jaren, voor de goede natuurlijk, de leuke en ook nog eens fijne collega die al die tijd was. Het gaat je goed en ik ga je zo nog eventjes huggen. Maar ik rond eventjes af eerst. We'll be right back. Earth, Wind and Fire in september. Speciaal voor weerman Gerrit Hiemstra. Die, zoals u hoorde zojuist, na een kwart eeuw afscheid nam van het NOS-journaal. Het lijkt erop dat Sepp Kuss zijn allereerste grote ronde gaat winnen. In de laatste echte bergetappe van de Vuelta kwam de meesterknecht van Jumbo-Visma niet in de problemen. Nu is hij dus de meesterknecht die geen meesterknecht meer is, want zijn teamgenoten en concurrenten Roglic en Vingegaard deden geen pogingen om hem uit de leiderstrui te rijden. En het was desondanks best een ingewikkelde dag, zegt Kuss. During the race, it's not always so simple with two leaders, and then with three leaders, it makes it even more complicated. So, I have to say that there was always the support from the directors, and also today from the guys, making a clear plan for what we would do today. Ja, we gaan napraten over die etappe met ploegleider Grisha Nierman. Goedenavond. En ook met onze wieleranalist Stef Clement. Stef, ook welkom aan jou. Dit kan bijna niet meer fout gaan, toch, Stef, voor Kuss? Nee, daar lijkt het inderdaad op. Morgen zou het een sprint moeten worden. Zaterdag is weliswaar nog lastig. Maar ja, god, het verschil met de rest is zo ontzettend groot dat niet meer fout mag gaan. Nee. Nee, en die etappes die zien er ook goed uit dus. Voor Kuss. Ja, twee keer sprinten normaal gesproken en een heuvelrit op zaterdag. Grisha Nierman, goedenavond. Goedenavond. Het is, wij dachten dat het een ingewikkelde dag zou zijn. Dat zei Sepp Kuss ook. Maar ja, hoe het nou uitpakte. Ik bedoel, met wat voor plan werd er vandaag vertrokken eigenlijk? Kun je dat uitleggen? Ja, ik denk dat het met het plan werd vertrokken wat het uiteindelijk is geworden. We wilden een groep laten rijden die voor de overwinning kon gaan. Want die jongens, ook de helpers, die hebben de laatste twee dagen heel veel werk moeten leveren om de groep in bedwang te houden om voor onze kopmannen mogelijk te maken dat ze ook voor de dagzegen konden strijden. Mm-hmm. Dat wilden we vandaag niet. En we wilden dat onze mannen samen blijven en samen over de finish gaan. En gewoon reageren op aanvallen van de andere favorieten. Ja, met als doel natuurlijk om Kuss de Vuelta te laten winnen. Of in ieder geval om ze trui te behouden vandaag. Zeker. Ja, want dat was ook wat Vingegaard en Roglic zelf ook hadden aangegeven eerder. Van wij willen niet aanvallen, wij willen in dit geval knechten tussen aanhalingstekens voor Kuss. Ja, precies. Dat hebben we besproken, dat we dat vandaag zo deden. Nu komen we weer wat dichter bij Madrid. We zijn daar nog niet. Ik reken mezelf pas rijk als we zonder over de finishlijn gaan. Maar het ziet daar uiteraard goed uit. Ja, maar vraagt het veel van een ploegleider in zo'n geval? Of waren jullie hier wel snel uit met de renners? Dat Kuss het mocht gaan winnen? Nou, het vraagt altijd veel van een ploegleider om een grote ronde voor te bereiden. En überhaupt om dit te doen. En uiteraard met de interesses en de ideeën van drie kopmannen is het natuurlijk moeilijker alles te handelen dan als het maar één is. En ook, als je de 1, 2, 3 in het klassement hebt, dan heb je geen 7 knechten meer, dan heb je er nog maar 5. Makkelijk is anders. Dat mogen ook wel duidelijk zijn. Maar ik denk dat we hele goede afspraken hebben gemaakt. Dat we tot nu toe heel tevreden mogen zijn hoe deze Vuelta aan het lopen is. Ja, dat kan ik me voorstellen als je de top 3 van het klassement bezet houdt, Stef. Kuss mag die Vuelta dus gaan winnen. Kun jij je vinden in die tactiek? Dat is natuurlijk totaal onbelangrijk of dat ik me daarin kan vinden. Ik heb de hele dag hardop moeten denken, terwijl mensen dat thuis vast ook hebben gedaan. Dan heb je mij daar tussendoor. Excuses daarvoor. Ik wist natuurlijk ook niet, hè, hoe ga je dit doen? Ik heb heel eventjes heel kort contact met Grisha gehad van de week, omdat hij moet iets handelen wat nog nooit eerder is gebeurd. Ja, ik kreeg het idee, afgaand op hoe er is gereden, dat de twee anderen, Vingegaard en Roglic, precies dat in hun hoofd hadden wat ze hebben gezegd. Dat Vingegaard 100% zegt, ik heb het liefste dat Kuss wint. En dat Primoz zegt, ja, ik wil eigenlijk koersen. Maar Primoz is zo'n ontzettend loyale kerel, zo'n rolmodel binnen die ploeg ook, dat hij zich schikt naar de afspraak die blijkbaar vanochtend of gisteravond daar is gemaakt. We houden het zoals het nu is. Ja, prima. Eigenlijk bizar, hè? Dat je dan op die manier eigenlijk een soort van meesterknecht, Grisha, ik leg het ook bij jou neer, eigenlijk beloont voor het werk door hem de Vuelta-zegen te gunnen. Ja, maar ik denk dat we ten eerste moeten zeggen dat Sepp zichzelf beloont voor hetgene wat wat hij heeft gedaan in deze Vuelta. En uiteraard hebben we hem ook door een tactisch setje in deze positie gebracht in de eerste week. Anders zou hij waarschijnlijk nog altijd in ieder geval op het podium staan, maar niet op het allerhoogste treetje. En ja, ten tweede wil ik ook nog altijd weer benadrukken, ja, we zijn er nog niet. Wij mogen, kunnen we misschien wel een idee hebben hoe wij het het liefst tot een einde brengen. Maar dat is natuurlijk buiten de 145 andere renners gerekend die ook nog in deze wedstrijd zitten. En wat dat betreft hebben wij zeker een idee hoe wij de laatste 3 dagen door willen brengen. Maar kan er nog altijd veel gebeuren. Ja, en hij heeft het natuurlijk zelf verdiend. Jullie gunnen het hem ook vanwege al dat knechtenwerk in die eerdere grote rondes. Maar Grisha, is het ook commercieel interessant dat Koes de Vuelta gaat winnen? Want de ploeg zoekt nog een sponsor. En Amerika, waar hij vandaan komt, is natuurlijk wel een grote afzetmarkt. Ja, daar ben ik denk ik de verkeerde aanspreekpartner om mij dit te vragen. Ik ben verantwoordelijk voor het sportief hier in de Vuelta. En we zijn hier gekomen om de Vuelta te winnen. Om voor het eerst in de geschiedenis ervoor te zorgen dat één ploeg alle 3 grote rondes in een jaar wint. Ja. Op dit moment lijkt het erop dat we deze ronde ook nog 1, 2, 3 gaan kunnen eindigen. En wat dat eventueel voor commerciële belangen heeft, dit speelt in ieder geval voor mij, voor ons, zeker geen rol in keuzes die wij sportief gaan maken. Stef, denk jij dat commercieel interessant is voor Jumbo-Visma? Goh, ik heb deze vraag ook van de week gesteld. Hè. Dat kan natuurlijk bijvangst zijn dat je met de eerste Amerikaan sinds, ik denk Chris Horner, een grote ronde kan gaan winnen. Maar wat mij vooral blijft hangen inderdaad, kijk, die Primoz Roglic die kon dit jaar niet mee naar de Tour. Die is dan naar de Giro gegaan. Die heeft hij natuurlijk op prachtige wijze naar zich toe weten te trekken. En die is vanaf dat moment toch gaan trainen om ook de Vuelta te winnen. En ik denk dat daar misschien het verschil in mindset zit. En nou ja, goed, dat is dus de klus geweest van dat hele team rondom Grisha. Om iedereen toch op één lijn te houden. En iedereen heeft zijn kans gehad, hebben we de afgelopen dagen gezien, om aan te vallen. En wat er echt achter die grote brillen en in die helm allemaal zich heeft afgespeeld, dat weten we wellicht over een paar jaar. Maar als ze dit tot een einde zo brengen, dan zullen de meesten wel gelukkig zijn. Grisha, stel je het geval voor dat ergens in de komende dagen Sepp Kuss een hongerklop krijgt. Die rijdt achter de peloton op ongeveer een seconde of 20 van Vingegaard of Roglic. Wat gaan die doen? Gaan die doorrijden of gaan die wachten op Kuss? Ja, dat is denk ik hypothetisch, want dat gaat niet gebeuren. Maar dat gaan we dan zien. Nou, jullie zijn een goed georganiseerde ploeg. Jullie houden altijd overal rekening mee. Dus ik kan mij niet vertellen dat dit niet is doorgesproken. Nee, dit is zeker niet doorgesproken. Want het kan ook nog wel dat een van die 3 mannen valt en dat die gewoon blijft liggen. En ja, dan kunnen we wel met z'n allen blijven staan en wachten. Maar dan wint toch echt iemand anders de Vuelta. Ja, dus het gaat erom dat Jumbo-Visma de Vuelta wint en wie het is. Het zou mooi zijn als het Kuss was, maar als het anders wordt is het ook goed. Ja, precies. Het gaat erom dat wij als ploeg de Vuelta winnen. En ja, het mag heel graag, Sepp zijn. Ja. Alleen het hoofddoel blijft nog altijd de Vuelta te winnen. Ja. Stef, 3 keer Jumbo-Visma als winnaar van een grote ronde. Dat zit er aan te komen dit jaar. Nu ook de top 3 van die Vuelta. Wat doet dat met de wielersport, die overmacht? Ja, nou ja, het is eigenlijk te hopen. Want ik ben het er wel mee eens, hoor. Dat tijdelijke dominantie is helemaal niet zo slecht. Dat is ook mooi en dat heeft de ploeg ook verdiend. Het moet alleen niet te lang duren. En ik heb vandaag tijdens de live ook gezegd, stiekem duurt het natuurlijk al wel een jaar of 2. En ik had eigenlijk gehoopt, niet dat ik de mannen wat misgun, maar ik had eigenlijk gehoopt dat voor de spanning in wedstrijden de concurrentie, UAE, misschien Ineos, maar die vallen heel erg tegen deze Vuelta, dat die wat dichterbij waren gekomen in de breedte. Want dan krijg je gewoon een iets spannendere koers. We hebben nu een prachtig verhaal natuurlijk met die 3 musketiers. Dus dat houdt ons wel bezig. Maar het is toch wel te hopen dat er volgend jaar iets meer weerwoord komt van die andere ploegen. Want ze zijn niet de ploeg met het hoogste budget, hè, Jumbo-Visma. Dus de middelen is er wel bij andere ploegen. Ze krijgen het alleen nog niet opgelijmd. Ja, Grisha, dat boeit jou helemaal niet, denk ik. Daar ben je niet mee bezig, of wel? Nee, daar ben ik niet mee bezig, uiteraard niet. Maar kijk, wij zijn uiteraard hier naar de Vuelta gekomen met het idee van, wij moeten met onze 2 kopmannen, die we toen nog in gedachten hadden,

Weerman Gerrit Hiemstra heeft in het 8-uur-journaal op NPO 1 vanavond zijn laatste weersverwachting gegeven. De 62-jarige Hiemstra begon in december 1998 bij de NOS, eerst als invaller en later als vaste kracht. Sindsdien bracht hij gemiddeld 2 dagen per week de weersverwachting op radio en televisie. En ook leverde hij bijdrage aan NOS.nl en de NOS-app. Hiemstra wil zich nu met een nieuw bedrijf richten op het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Het weer, het is vrij helder weer en ook vrij fris. De temperatuur daalt naar 7 graden in het oosten en 10 graden in het westen van het land. Er is kans op mist. Morgen opnieuw veel zon. In het noorden wordt het 22 graden en in het zuiden lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er is een ongeluk gebeurd bij Venlo op de A73 richting Nijmegen. Tussen Belfeld en Maasbree is de weg dicht. Verkeer vanuit Zuid-Limburg naar Venlo of Nijmegen rijdt het best om via Eindhoven. Ster. De kosten voor zorg, wonen en boodschappen blijven maar stijgen. Ondertussen maken grote bedrijven woekerwinsten. De SP wil superrijken zwaarder belasten en zo het leven weer betaalbaar maken. Kom zondag 17 september naar Den Haag en strijd mee. Meld je aan op prinsjesdagprotest.nl. Van wie is het platteland? Biodiversiteit, energietransitie en voedselvoorziening gaan ons allemaal aan. Verken via tentoonstellingen en activiteiten het verleden en de toekomst van het platteland. Nu bij Rijksmuseum Twente. Stabiel rendement met gespreide zekerheden. Beleg in het 6e zakelijk hypothekenfonds van Mogelijk. Maandelijkse uitbetaling, transparant en totale ontzorging. Vanaf 100.000 euro. Schrijf u in op mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. Word fit, word krantenbezorger. De perfecte kan er nog wel bijbaan. Hè? De actieve kan er nog wel bijbaan bedoelen. Ga naar krantenbezorger.nl en meld je aan. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl. Word fit, word krantenbezorger. Meld je aan op krantenbezorger.nl. Hey, wat was het weer gezellig gisteren. Maar luister, we kennen elkaar nou wel zo lang. Er moet me wel wat van het hart. Je moet echt iets aan je gehoor gaan doen. Doe dat nou voor jezelf. Ik ga met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiens wordt uw hoortoestel altijd precies op maat voor u afgesteld. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiens. Krijg jij ook geen genoeg van de slimste mens? Kijk dan nu naar de slimste mens All Stars. Caro NCRW presenteert een speciale editie met oud-deelnemers die alsnog zo graag de slimste willen worden. Wie neemt revanche? De slimste mens All Stars. Nu te zien op NPO Start. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Met hier aan tafel Noor, Lois, Kiki en Janice. Dat klinkt als een girls band, maar dat is het niet. Want het zijn basketbalsters die vorige week iets bijzonders deden. Zij werden namelijk Europees kampioen bij het 3-3 basketbal door in de finale Spanje te verslaan. En vertel er zo meteen over. Ja, en Rima Ori die schrijft fantasyboeken voor jongeren. En ze doet mee aan een bijzonder project. Zij knoopte de wereld van een populaire computergame aan een kort verhaal om zo nog meer jongeren te bereiken. Haar verhaal zo meteen na 9:30. En er is tennis in de Davis Cup Nederland. Dubbelt tegen de Verenigde Staten. En dus gaan we meteen eventjes naar die wedstrijd in Split. Jan, je vertelde al, Nederland deed het in die eerste twee wedstrijden boven verwachting goed. Hoe gaat het in de derde? Nou ja, ook wel goed. Er is nog geen break in die eerste set in die dubbelpartij dus. Matvei Middelkoop met Wesley Kolhoff tegen Austin Krajicek en Rajiv Dram. Dat is een gerenommeerd dubbel van de Verenigde Staten. Het is 4-3 in de eerste set voor de Amerikanen. Maar Nederland serveert. Nederland nu op 15-0. Als Wesley Kolhoff serveert. Een wereldtopper natuurlijk. Wesley Kolhoff de nummer 4 op de wereldranglijst bij de dubbels. Matvei Middelkoop valt net buiten de top 30. Krijgt hij bijna een voorhand volley op zijn oren. Maar zo gaat het in het dubbelspel. 15 gelijk nu in deze game. Bij die servicebeurt dus voor Nederland. Dus dus nog geen breaks in deze eerste set. Nederland leidt dus, heeft dus deze Davis Cup ontmoeting tegen de Verenigde Staten al gewonnen met 2-0. Maar het is toch belangrijk dat ze deze dubbel ook weten te winnen. Want theoretisch kunnen er nog 3 landen op gelijke punten komen aanstaande zondag bij de laatste wedstrijd van de Davis Cup pool. Dus het is nog altijd van belang dat Nederland hier zou moeten gaan winnen in het dubbelspel tegen Amerika. 4-3, eerste set voor de Amerikanen. En dan de 3-3 basketbalsten. Ze schreven vorige week in Israël geschiedenis. Ze werden Europees kampioen en dat klonk zo. 2018 nu. Dat betekent dat Nederland nu met scoren het goud voor het grijpen heeft. Balbezit Nederland, 49,7 seconden. 2018, ploeg die als eerste 21 punten heeft, is winnaar en dus ook winnaar van het goud. Noord-Riessen onderdoor. Noord-Riessen en Nederland is Europees kampioen. Voor het eerst in de geschiedenis wint de Nederlandse 3-3 ploeg het goud op een groot internationaal toernooi. En opnieuw een historisch moment, want we hebben nog nooit zulke grote mooie glimlachen hier aan tafel gehad bij 4 gasten hier aan tafel. Allemaal van harte welkom. Noord-Riessen, jij maakte de winnende. De rest van het team is er ook. Lloyd Bettenviel, Janice Boonstra en Kiki Fleuren. Van harte welkom en gefeliciteerd. Namens ons allemaal. Noor historisch goud. Eerste Nederlandse seniorenploeg die ooit goud wint. Was het voor jullie niet vooral ook een bekroning voor heel veel werk? Bloed, zweet en tranen? Ja, het was zeker een bekroning. En ik weet niet of we het allemaal hadden verwacht. Maar ik denk de laatste weken ging het echt hartstikke goed en waren we supergoed aan het spelen. En ja, we maakten echt zulke progressie dat dit toernooi gewoon echt het kroontje was eigenlijk. En dat we het zo afmaakten was echt heel erg, heel mooi eigenlijk. Ja, zeker. Want jullie zijn allemaal begonnen in het wat traditionelere 5-5 basketbal op een heel veld, 2 baskets. Nu zijn jullie de Nederlandse 3-3 vrouwen. Ik denk dat we toch even een voorstelrondje moeten doen. Noor, jij bent 24 jaar. Uit Noordwijk. Je hebt gespeeld voor de Grasshoppers uit Katwijk. Tot zover klopt het? Dat klopt. Ja, dat klopt. En nu speel je in Osnabrück. Maar Lois, wat moeten we nou van Noor weten dat niet op de Wikipedia te vinden is, bij wijze van spreken? Oei, ik weet niet of ik dat op de radio moet zeggen. Nee. Zeker. Nee, Noor is heel goed in het spelletje De Slimste Mens. Ja. Oh, cool. Ja. Echt waar? Ja. Dat is haar favoriete spelletje. Hoe weet je dat eigenlijk? Nou, dat hebben we veel gespeeld op de afgelopen toernooien. En waar weet ze dan het allermeeste van? Ja, van alles. Ja, van alles een beetje. Ja. Ja, ja. Dat is de kracht, denk ik. Ja. Oké. Okay. Nou, Lois, Den Bosch kom je vandaan, 29 jaar. Ja. Hebt ook lang gespeeld in Oranje, maar dan bij 5-5. Wat moeten we nog meer weten, Janice? Zo. Van Lois? Ja. Dat ze een hele goede skincare routine heeft. Wat? Een skincare routine. Oké, neem ons even mee vanaf 's ochtends om 7:30. Nou, dan begint ze met een face wash. En dan neemt ze nog een paar stappen. En dan eindigt het met een SPF. En daartussen nog een moisturizer. En dan kan de dag beginnen. En dan ga je het trainingsveld op. En dan zweet je alles er weer uit. Ja, klopt. Oké, Kiki, waar zit jij nu over na te denken? Ja, dat is een goeie. Ik zat hard na te denken. Over Janice, neem ik aan. Ja. Janice. Nu word ik iets anders. Congolezen vader, Friese moeder. Kampioen geworden met Den Helder vorig jaar. Klopt, hè? Vul maar aan, Kiki. Ik wil even zeggen dat het nu haar eerste seizoen weer terug is na een grote blessure. Dat wel echt heel knap is. Oké. Okay. Dus dat is wel een mooie bekroning, denk ik, zoiets. Wat had je, Janice? Ik had mijn kruisband en meniscus gescheurd. Oeh. Ja. Dat is een volleybal en een basketbalblessure volgens mij. Nou, trouwens in heel veel meer sporten. Ja, hoe gebeurde het? Springen en naar beneden en knak? Ja, ik wilde gewoon een draai maken. En in die draai verdraaide mijn knie ook. En toen bleef hij eigenlijk staan. Oh. Er zijn nu drie collega's van je hier aan tafel die nu aan hun knieën voelen en denken, voelen jullie dat nog niet gelijk als zij dat zeggen? Als zij dat zegt? Ik heb het zelf ook gehad. Dus je hebt het ook gehad? Maar toen was ik wat jonger. Hebben jullie het ook, Noor, heb jij het ook gehad? Nee, ik ook niet. Maar wij waren er wel bij toen het gebeurde bij Janice. Ah, vreselijk, hè? Ja. Ja. En Noor? Maar speel je niet altijd dan met de angst dat weer kan gebeuren als je dan het eenmaal hebt gehad? Nee, want ik denk als je met die angst gaat spelen kan je net zo goed niet meer op het veld stappen. Hmm. Dus ja. Oké, Kiki. Jongste, klopt dat? Klopt, ja. Van dit stel, dan 22 jaar, geboren in Limburg. Verhuisd naar Amsterdam. Horen we dat ook aan je? Een beetje een zachte G. Je speelt bij Den Helder. Noor, kom er maar in. Sotbar en Helder. Ja, Kiki die is nu echt bij de senioren met het nationaal team echt aan het slopen. Dus echt niet normaal dit jaar. En ja, waardige tegenstander, slimste mensen ook. Oh, ja. Maar wie is dan de allerslimste? Wie heeft laatst gewonnen? Verschilt. Oh. Ja, ik moet zeggen, Noor oefent meer. Ik heb wel echt veel geoefend. Ja. En heb je specialiteit, Kiki? In het veld? Ja, nee. Ja, topografie. Oh, ja. Echt waar? Vraag me nu niks. Hoor. Ja. Waar hebben jullie het EK gespeeld? Waar hebben jullie het EK gespeeld? Ja, Jeruzalem. Inwoners? Oh, dat hebben we al gezien. Zes? Nee, ik heb geen Oké, ik moet het toch stellen. Want het is natuurlijk een sport een beetje in ontwikkeling. 3-3. Dat zeiden jullie zelf ook toen jullie hier binnenkwamen. We kennen allemaal het 5-5 basketbal. Wat is leuker om te doen? Ik vind 3-3, maar... Joyce, Noor, Janice? Ik vind persoonlijk ook 3-3. Op dit moment 3-3. Ja, omdat je op dit moment Europees kampioen bent natuurlijk. Nee, maar wij hebben gekozen voor het 3-3 programma. Ja. Omdat we het dus waarschijnlijk ook leuker vinden dan het 5-5. Maar vraagt het iets anders van je als speler? Noor zegt ja. Ja? Ja, ja, ik denk wel dat het iets anders van je vraagt. Want bij 3-3 moet je denk ik meer van alles wat kunnen. En fysieker ook. Dus daar moet je ook wel van houden. En bij 3-3 kan je ook echt niet je verstoppen. Bij 5-5 kan dat misschien nog net wat meer. Als je even niet je dag hebt. Mm-hmm. Bij 3-3 gewoon niet eigenlijk. Dus ja. Want wat gebeurt er dan als je je dag even niet hebt? Dan moet de rest je daar overheen helpen. En je moet gewoon door blijven gaan. Wat er ook gebeurt. En ik denk dat dat bij ons echt super goed ging. Dat, ja. Omdat we waren niet van één iemand afhankelijk. En daardoor, als iemand even iets minder begon, dan pakt de rest het op en uiteindelijk sluit degene weer aan. Dus ja. Maar het klinkt bijna alsof het een wat hardere sport is als je niet kan verstoppen. Waar merk je dat dan in het veld aan, Lois? Dat het misschien wel steviger is dan 5-5? Nou, het is sowieso fysieker dan 5-5. En ik denk ook omdat het zo kort is dat je gewoon, ja, geen moment, wat Noor net ook zegt, van dat je geen moment even kan uitrusten of even niet kan focussen. Dus je staat continu aan en je moet gewoon continu scherp zijn. En ik denk dat dat wel het grote verschil is met 5-5, denk ik. Mm. Ja, want Janice, leg even uit, hoe werkt het spelletje precies? Hoe intensief is het? Iedere seconde ben je bezig. Bij 5-5 kun je even lopen of even stilstaan. En dat kan hier gewoon niet. Je bent de hele tijd bezig. Van de aanval ga je weer naar de verdediging. En, want hoe zijn de spelregels? Hoe werkt het? Ik denk dat Kiki dat het beste kan uitleggen. Je speelt het wel, maar je hebt de regels niet helemaal begrepen. Nee, ja, je hebt 12 seconden. Je hebt een half veld. En je valt aan. En als je dan scoort, pakt de ander de rebound. Die gaat buiten de driepuntslijn. En die valt dan ook weer aan. En die heeft ook 12 seconden. Dus het gaat heel snel. Ja, het gaat heel snel. Je moet gewoon, stel er is gescoord, moet je weer buiten de driepuntslijn. Het grote rondje. Ja. En dan kan je weer aanvallen. Dan mag je weer door. Ja. Ja, dus je moet constant scherp zijn. Ja. Kiki, jullie coach, een service coach hebben jullie. Die noemt het de Goldfish Game. Ik denk dat het goed is. Ik denk dat ik het wel een beetje begrijp, maar leg het toch maar even uit. Ja, dat je niet lang kan blijven hangen en als je iets fout doet. Dat als je bijvoorbeeld 2 keer misschiet, dan moet je niet denken van volgende keer schiet ik maar niet meer. Maar juist door blijven gaan. Om, als je er blijft vertrouwen houden, dan beginnen ze op het einde wel weer te vallen. En dat kan wel heel belangrijk zijn. Ja, zeg maar. Een fout eigenlijk direct vergeten, want die heeft invloed op de volgende 12 seconden die er weer aan zitten komen. Ja, Noor, waarom hebben jullie een Servische bondcoach? Wat maakt, bedoel, is dat in Servië heel erg populair of zo? Is het daardoor ontwikkeld? Of is hij gewoon doorontwikkeld op dit gebied? Ja, hij is zelf een speler geweest, ook voor Servië, maar toen is hij op een gegeven moment in Nederland voor 3-3 komen spelen. En in Servië, de mannen doen het ook wel heel erg goed. Dus die hebben ook wel land, hè? Ja, precies. En die doen het met 3-3. Eigenlijk winnen zij bijna alles. Dus die zijn gewoon echt wel heel ver ontwikkeld al in 3-3. En daar heeft hij zijn kennis van meegenomen ook. En dat probeert hij aan ons door te geven. Nou, en dat lukt, want jullie zijn Europees kampioen. We hoorden net al Ronald van Dam, onze commentator, jouw winnende doelpunten beschrijven. Hoe voelde dat moment dat die bal jouw hand verliet? Ja, ik weet niet zo goed meer wat er toen gebeurde. Het was ook een beetje een rare bal. Er ging gewoon niks door mijn hoofd. Maar toen die eenmaal doorheen ging... Toen ging de stoppen door of zo, ja. Maar ben je dan zelf de eerste die het realiseert? Of zie je je teamgenoten al op je afsprinten en denk je... Oh, shit, het is echt gebeurd. Nou, ik denk het moment dat die bal mijn vingers verlaat... Dat iedereen op het puntje van zijn stoel zit. En je ziet ook als hij doorheen gaat dan... Ja, op die video zie je iedereen helemaal losgaan. Lois, waar was jij? Ik zat op de bank of op de stoel. Nee, maar je zat? Nou ja, ik stond al half en ik zag de bal gaan en toen... Ja, ik sprintte naar Noord toe en we vlogen elkaar in de armen. Ja, Janice, waar was jij? Toen die bal de vingers... Ja, ik sprong de lucht in. Maar je wist al dat hij erin zat? Nou ja, ik keek en toen zag ik dat hij erin ging en toen sprong ik de lucht in. Kijk jij? Ik ging voor de rebound. Ja, echt waar? Ja, maar toen rende ik een mooie achterlangs door. Ik heb nog nooit zo hard gerend. Oh, fantastisch. Ja. Wat een euforie ook, kan ik me voorstellen. En dan ook nog winnen van Spanje. Wat naar verluid een uitstekend 3-3 en ook een basketballand is. Heb je dan, Kiki, op voorhand niet het idee van... Spanje wordt wel lastig natuurlijk. Ja, persoonlijk had ik nog nooit gewonnen van Frankrijk... maar we speelden voor het EK een toernooi. Van Frankrijk en Spanje? Van Spanje. Sorry, zei ik van Spanje. Je zei Frankrijk, maar het is oké hoor dat je nooit van Frankrijk... Precies die topografie waar je zo goed in was. Ja. Maar in ieder geval, die week van tevoren hadden we een toernooi. Toen hadden we gewonnen in de pool van Spanje. Dus toen dachten we, we kunnen wel van ze winnen. Dat kan, En in de pool op het EK wonnen we weer van ze. Dus toen denk ik dat er heel veel zelfvertrouwen... Kan je dat nog gebruiken in de aanloop van Janice naar zo'n duel? Ja, de soort van voetbalhumor of intimidatie heb je binnen het voetbal of andere sporten, heb je dat wel. Ik bedoel, als je dan twee keer van ze hebt gewonnen en je komt er weer tegen, kan je dat nog gebruiken op een of andere manier? Nou, ik denk dat de zelfvertrouwen gewoon heel hoog was op dat moment. En dat we wel gewoon het gevoel hadden dat we die wedstrijd gingen pakken. Ja. Ik heb geen moment gehad dat ik dacht dat we verliezen. Maar heb je het ook laten merken aan die Spanjaarden? Van denk maar niet dat hier iets te halen valt. Ja, ik denk dat zij dat wel voelden. Ja? Ja. Het is niet dat wij echt bezig zijn met praten tijdens die wedstrijd of zo tegen ze. Maar ik denk dat ze wel voelden dat wij dachten van deze wedstrijd verliezen we niet. Ja, maar als Lois in een keer langskomt, zich breed maakt en een glimlach opzet en tegen die Spanjaarden zo doet. Dat zie ik helemaal voor me, of niet? Maar vooral het breed maken. Toch even, want dat lijkt me vind ik fascinerend, zeggen jullie dat is op het veld zo. Het is een ontzettend snel spelletje. Maar dat geldt eigenlijk ook voor het hele toernooiformat. Je hebt één groepsfase dag, speel je 3 wedstrijden. En dan heb je 1 finale dag, speel je kwartfinale, halve finale, finale achter elkaar. Het lijkt me heel veel uitmaken voor hoe je de wedstrijdvoorbereiding bijvoorbeeld doet. Je hebt geen tijd voor allemaal videoanalyses en zo. Hoe werkt dat, Janice? Meestal hebben we dan wel aan het begin van de dag... of als we tijd hebben tussendoor iets van video. Maar soms gaat het zo snel dat je dat niet hebt. En dan moet je gewoon kijken wat hun beste kwaliteiten zijn... in de wedstrijden ervoor die je toevallig hebt gekeken. En dan het beste ervan maken. Maar maakt dat het leuker? Of zou het ook wel lekker zijn als je zo nu dan iets meer tijd hebt... om de spanning een beetje op te bouwen, bijvoorbeeld, Kiki? Ik denk dat het wel leuk maakt aan 3-3. Bij 50-5 is dat wel wat meer. Dat je echt een week lang video gaat kijken over een bepaald team. De spelletjes zien die zij vaak spelen. Ja, en dat bij nu, je houdt het wel echt streetbal op deze manier. Je maakt niet uit tegenover wie je staat, maar je gaat gewoon je beste game laten zien, zeg maar. Ja. Is het daardoor ook iets minder tactisch? Ik denk wel minder tactisch. Je gaat meer echt uit van wat je zelf doet en... Dat is op zich wel tactisch, maar je bent niet zoveel bezig met de tegenstander, denk ik. Nee. Is het een paar jaar geleden was het in Amsterdam, hè? En die Urban, hoe heet dat ook weer? Urban Sports Week. Week. Dat was eigenlijk best wel hartstikke leuk. En iedereen die daar langskwam, die kon kijken. En er waren eigenlijk best wel veel mensen die dat ook deden. Dat was heel erg, de sfeer was ook heel erg goed. Hoe was het in Israël? Hebben ze daar een beetje... Wat lach je, Lois? Niet, begrijp ik? Nee, het was een beetje teleurstellend. Oh ja, in wat voor zin? Nou, publiek was er... Nou, ik denk dat het Nederlandse publiek... Die overheerste. Het is dat zij er waren, Maar waren het mensen die kant op waren gekomen om met jullie mee te reizen? Ja, eigenlijk de aanhang van de mannenkant, zeg maar. En verder was er helemaal niemand? Nou, echt op twee handen te tellen. Echt waar, joh? Hoe kan dat dan? Het is een EK. Ja, ze zeiden wel dat ze heel veel aan publiciteit hadden gedaan en dat het vrije toegang was. Maar ik denk gewoon de locatie dat die niet... Net als in Amsterdam was het bijvoorbeeld op Museumplein. Er lopen genoeg mensen langs. Oh, heel even kijken. En dat was best wel afgelegen, die plek. Dus daar kwamen gewoon niet zoveel mensen langs. Dus ja, dan trekt het ook niet. Want Janice, ik begreep dat het in een soort kuil of zo lag. Dat je het niet helemaal vanaf de straat... Je moest echt over een randje naar beneden kijken, bij wijze van spreken. Of was het echt je moest zo? Ook echt naar beneden lopen. Oh, was echt ook zo? Het was echt een soort... In een Sultanspoel. Ja, zo heet het. Ja. Was echt afgelegen. Maar wat vind je ervan, Kiki? Ik bedoel, wat zegt dat dan over hoe men naar die sport kijkt? Ja, het is wel jammer. Maar dan... normaal gesproken... als het op of betere locaties is, dan komen er wel vaker mensen langs en komen dan kijken. Maar nu was het wel heel, was wel een verrassing dat er niemand zat. Ja. En dus kijken jullie nu ook vooruit, denk ik aan. Jullie moeten dromen van Parijs als Europees kampioen. Zijn jullie nog niet voor gekwalificeerd? Hoe ziet jullie route eruit? Hoe komen jullie in Parijs? Wie pakt hem op? Ja, ik wil dat doen. Er zijn 3 kwalificatietoernooien, Olympische kwalificatietoernooien. Mm-hmm. De eerste is volgens mij in april en dan, ik weet niet, mei en juni of zo. Die data zijn nog niet bekend en locaties ook nog niet. De spelers zijn in juli, hè? Ja, ik dacht juli, augustus. Ja, zeker. Ja. Eind juli, dat weet ik zeker. Basketbal ook? Die worden tijdens de Spelen. De Spelen duurt 2 weken. Maar ik dacht, dan denk ik, dan is het eind juli, begin augustus ergens. Dus dat bedoel ik, als dan juni het OKT pas is, het wel laat. Ja, klopt. Ja, dat is heel laat. Maar we hebben dus 3 kansen. En we hebben, als het goed is, dus nu voor elk OKT geplaatst. Dus dat is in ieder geval al heel mooi dat we 3 kansen hebben om een ticket te bemachtigen. OKT is Olympisch kwalificatie. Ja, klopt. En per OKT hangen er weer regels aan vast. Dus het ene OKT is dan alleen met de EK-winnaars, WK-winnaar, dat soort dingen. Eén OKT is dan met uit elk werelddeel in ieder geval 2 landen. En één OKT is dan op basis van ranking, maar dan wel alleen landen doen mee die nog niet op de Olympische Spelen hebben gestaan met 5-5 basketbal de afgelopen 2 Olympische Spelen. Okay, heel ingewikkeld. En moeten jullie dus ook, je moet ook tegen andere werelddelen. Dus niet dat je denkt van Europa hebben we in de pocket, dit gaat wel goed komen. Janice. Ja, klopt. Dus je kan gewoon tegen USA komen. Het is niet alleen Europa. Nee, enorme opgave ligt er voor jullie. Kunnen jullie nu fulltime bezig zijn met 3-3 basketbal? Kiki? Dat doen we allemaal nu. Ja. Maar is het ook echt je werk? Op dit moment wel. Ik heb nu net studie afgerond. Dus eerst deed ik studie en 3-3. Maar nu dus alleen vanaf dit jaar alleen 3-3. Geldt dat voor jullie allemaal, Janice? Nee, ik doe gewoon fulltime 3-3 nu. Ja, voor Kiki en voor jou ook dus eigenlijk? Ja. Fulltime? Ik studeer nog wel naast. Ja? Maar basketbal is wel prioriteit. Ja, oké. Lois, Noor? Ik ook alleen 3-3. Oh, dus jullie eigenlijk gewoon allemaal fulltime. Ja. En er zijn er, want we zeggen net van jullie gaan naar de Spelen. Maar dat is ook nog wel een ding. Want er zijn er geloof ik in totaal 6, waarvan er 4 naar de Spelen gaan. Is het dan niet raar dat jullie Europees kampioen zijn geworden, maar dat de kans misschien aanwezig is dat 1 of 2 van jullie dus niet naar de Spelen gaan, Janice? Ja, maar dat is topsport, denk ik. En de beste die op dat moment voor die Olympische Spelen staan, die moeten gewoon gaan, denk ik. En dat bepaalt de bondscoach wie je gaat? Ja. Hoe wordt dat bepaald? Spelen jullie ook in andere samenstellingen dan misschien op een OKT bijvoorbeeld of zo? Ja, ik denk in de samenstelling die het beste is dat je... Ja, maar jullie zijn Europees kampioen, dus dan... Willen jullie weinig over kwijt, begrijp ik? Heb ik zo de indruk? Valt een beetje stil. Lois, waarom zo voorzichtig? Of heeft dat gewoon te maken met het feit dat jullie zo dicht bij elkaar zitten dat je er eigenlijk weinig over kan zeggen? Ja, dat sowieso. En ik denk, de komende maanden gaat het een teken staan van veel trainen. En dat is ook maar net wie zich goed ontwikkelt en wie op dat moment, wat Janice net zegt, wie op dat moment goed speelt en in vorm is. En welk team gewoon goed klikt. Ja, maar train je dan wel met z'n 6? Ja. Trainen altijd met z'n 6. Kun je altijd 3-3 spelen? Ja, zou ik zeggen. Ja. Is dat ook hoe jullie trainen? Ja, soms sluiten er nog andere mensen aan die niet fulltime in het programma zitten. Dus dan hebben we wel wat meer. Maar doen eigenlijk heel veel 3-3. Ja. Maar is dat dan niet gek dat jullie met z'n 4 zoiets zo'n groot moment ook in jullie carrière hebben meegemaakt. Het Europees kampioenschap. En dat er dan ook nog weer twee speelsters bij waren die dan niet in die selectie zaten, maar wel in dat programma. Levert dat soms rare situaties op? Nee, ik denk het eigenlijk niet. Ik denk dat we het heel erg hebben gezien als een teamprestatie van iedereen die er was. Met z'n zessen. Want ja, we hebben ook veel doorgeroleerd gedurende de zomer. En we hebben met iedereen goede toernooien gespeeld. En ik denk dat we het, ja, iedereen het elkaar ook super erg gunt. Het is echt zo'n hele goede groep eigenlijk. Mm. Dus ik denk dat we het echt meer zien als een proces wat we met z'n zessen ingaan. Ja. Want jullie waren ook met z'n zessen in Israël? Nee. Oh, dat niet? Nee, we hebben z'n... Oké, dat begreep ik even. Nee, dus echt met z'n vieren. Ja. Wie het ook worden, welke vier? Nou, daar komen jullie vast uit. Jullie willen je gaan plaatsen. Gaat wel lukken, toch? Ja. Ja. Ja. En dan gaan jullie spelen. Brons, zilver, goud. Waar kunnen we op rekenen? Goud. We gaan voor goud natuurlijk. Ja. Zo, twee keer goud. Nou, daar gaan we op. Nee, dat wordt, ik wens jullie ontzettend veel succes. En het komt vast goed. Fijn dat jullie hier wilden komen. En dat eerste goud, dat is al binnen. Want dat werd dus vorige week verdiend tot het Europees kampioenschap in Jeruzalem. Dank jullie wel. Noor Driessen, Lois Bettenviel, Janice Boonstra en Kiki Fleuren. Goed, gaan wij nog even naar Jan Roels. Want bij de Davis Cup wordt er nog steeds gedubbeld. Nederland tegen de Verenigde Staten, Jan. Ja, in die dubbel 6-6. Dus een tiebreak aan het einde van die eerste set. En Matwij Middelkoop serveert bij een 1-0 voorsprong in die tiebreak voor Nederland. Er worden altijd aanwijzingen gegeven door Wesley Koolhoff bij die service van Matwij Middelkoop naar de backhand. En de volley is dan goed van Koolhoff bovenop het net. Dus een 2-0 voorsprong voor Nederland in de tiebreak tegen Amerika met Austin Krajicek en Rajiv Ram. Ik zei het al, het is een zeer ervaren dubbel. Maar Nederland zit er goed in, onder leiding natuurlijk van wereldtopper Wesley Koolhoff. Ik zei het al, de nummer 4 van de wereld in bloedvorm dit jaar en ook weer in split. Dat was al zo tegen Finland en nu ook in deze wedstrijd tegen Amerika. In die tiebreak dus 2-0 voor Nederland als Matwij Middelkoop serveert. Thank you. Gold Kimono was dat en Hello. NPO Radio 1. Iets over 9:30 is het. Ismael de Bruin is binnen voor het NOS Journaal. Nederland wil DNA-testen geven aan Oekraïne om Oekraïnse kinderen die zijn ontvoerd naar Rusland sneller te identificeren bij hun terugkeer. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Bruin Slot bekendgemaakt. Volgens de Oekraïnse autoriteiten zijn duizenden kinderen gedeporteerd naar Rusland. President Zelensky van Oekraïne is volgende week in de Verenigde Staten. Hij is dan aanwezig bij de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Ook staat een ontmoeting gepland met president Biden. Het wordt de tweede keer dat Zelensky een bezoek brengt aan de Verenigde Staten. De volgende regering moet grote problemen zoals de klimaatcrisis en de wooncrisis snel en met verve oppakken. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving. Volgens de directeur is het slecht gesteld met de leefomgeving en moet er langjarig beleid komen. Op die manier kun je voorkomen dat je van incident naar incident rolt, zegt de directeur. En demonstranten van Extinction Rebellion die de snelweg blokkeren kunnen voortaan worden geregistreerd en mogelijk worden vervolgd, meldt het OM aan de NOS. Zo moet worden voorkomen dat demonstranten die zijn opgepakt en daarna zijn vrijgelaten weer teruggaan naar het protest. Langs de lijn en omsteken. Gaan wij nog even terug naar die Davis Cup wedstrijd tussen Nederland en Amerika. Het derde dubbelspel. Nou, niet de derde wedstrijd, dat is het dubbelspel, Jan. En ik kan me voorstellen dat die eerste set zo'n beetje aan zijn einde is. Ja, zeker. We zitten in een tiebreak van die eerste set. Een 5-4 voor de Amerikanen. Net een goede backhand volley van Rajiv Ram bovenop het net. Die was eigenlijk wel makkelijk en niet te houden dus voor Middelkoop en Koolhof. Voor Nederland dus. En Nederland serveert dan bij die 5-4 achterstand in die tiebreak. Heeft dan twee servicebeurten. Goede service daar van Matwee Middelkoop. Dus weer 5-5 in het tiebreak. Even die handshake tussen de twee Nederlanders. Nederland leidt dus in deze Davis Cup ontmoeting tegen Amerika. Als je het qua wedstrijden bekijkt met 2-0. Omdat die twee enkelspelen werden gewonnen door Botik van der Sandschulp. En door Tellen Griekspoor. Laatste wedstrijd van vandaag is die dubbel. En in die dubbel is het dan 5-5 in die tiebreak. Even nog die service meepakken van Matwee Middelkoop. En dan de volley van Wesley Koolhof bovenop het net. Dus is het een setpoint voor Nederland. Maar de Amerikanen hebben nu twee servicebeurten. En dat is zeker in het dubbelspel wel een groot voordeel. Er is weer even overleg bij de Nederlanders wat te doen. Als Rajiv Ram gaat serveren. We nemen dit punt nog eventjes mee. Dit setpoint dus voor Nederland in die eerste set. In die wedstrijd tegen Austin Krajicek en Rajiv Ram. Dat de dubbel van de Verenigde Staten. Service gaat richting Matwee Middelkoop. Die dan diep door de knieën gaat. Dan komt die eerste service van Rajiv Kam. Die zit naast de lijn. Dus ze krijgen een tweede opslag van Rajiv Kam. En die kijkt eventjes. Matwee Middelkoop gaat daar weer door de knieën. En kijkt dan weer. Dan komt die tweede met dat kick naar de voorhand van Matwee Middelkoop. En die volley gaat fout. En dus is daar de eerste set voor Nederland. Die ze pakken in een tiebreak. Felicitaties van Haarhuis. Zo dadelijk dus de tweede set in deze dubbel tussen Nederland en de Verenigde Staten. Nou, dat pikten we toch mooi even lekker mee. Morgen start de jaarlijkse boekenweek van jongeren, van en voor jongeren in Nederland. Een campagne om het lezen en het leesplezier bij jongeren te bevorderen. Daaraan vast zit ook Driepak. Dat is een gratis geschenkboek waarin korte verhalen staan. En een van de schrijvers is young adult auteur Rima Ori. Die is hier. Goedenavond, Rima. Goedenavond. Je hebt een kort verhaal geschreven gebaseerd op de populaire game Assassin's Creed Mirage. Welcome, hidden one. We need to find a way to get you inside without being seen. You could bribe the guards to look the other way. I shall see what flavor best suits me. Embrace the fear. Quiet it. Find a stillness. And let's go. The stage is yours, Basim. We will be watching. Okay, Rima. Where is the game all about? Oh. Waar gaat het over? Het is Assassin's Creed is eigenlijk. Het speelt zich af in verschillende tijden in de wereld, in onze wereld wel, maar in historische tijdperken. Maar de grote lijn is eigenlijk dat er een eeuwenoude gevecht is tussen de Tempeliers. Dat zijn rijke, machtige mensen. Mm-hmm. En de Assassins. En die hebben allebei hun eigen organisatie. En de Assassins die proberen die rijke, machtige mensen uit te schakelen Doge te vermoorden. Daarom zijn het assassins. En die rijke, machtige mensen proberen juist nog machtiger en rijker te worden. Ja, door een beetje op een sluwe wijze. En ja, ze offeren ook mensen daarvoor op. Dus ja. Heel leuk spel. Is ja, het is interessant. Het is spannend in elk geval. Er zit veel actie in. Ja, ik vind het leuk. Dus. Maar je speel je het zelf ook of niet? Ik heb het wel gespeeld, maar ik moet wel daarbij zeggen, ik ben niet een enorme gamer. Maar dat komt omdat ik heel veel hobby's heb. Dus het neemt gewoon veel. Tijd. Ik heb geen tijd. Ja, nee. Ik zou willen dat ik meer tijd had. Maar ik heb vanmiddag naar die trailer ook zitten kijken, waar dit stukje ook uitkomt. Het is wel heel gewelddadig, zeg. Ik vind het wel meevallen, maar dat ben ik. Okay. Maar... Leeftijd. Zwaartje meer of minder. Ja. Mijn boeken zijn dan ook wel een beetje gewelddadig. Maar ik denk, als je zo'n setting hebt, zo'n verhaal, dan kom je er niet onderuit dat er wel, weet je wel, dat er gevechten zijn. Mm. Het ligt eraan hoe expliciet je dat laat zien. Okay. Ja. Maar toch, ik kan mijn leraar Nederlands nog horen. Die roept, jongens, jullie lezen niks meer, want jullie zitten alleen maar op je telefoon en jullie gamen en er komt geen boek meer aan te pas. En nu heb jij van die game een boek gemaakt. Ja. Waarom? Omdat het kan. Omdat ik vind dat sommige genres, sommige vormen van media, waaronder games en series en films, maar games met name, onderschat worden in die zin dat ook in games, en dan bedoel ik met name mee zoals Assassin's Creed, role-playing games noemen ze dat, hebben een verhaallijn. En dat hebben mensen niet door, maar er zit gewoon een best wel complexe verhaallijn in die door al die games door speelt. In de meeste games moet je dan missies doen. Dus eigenlijk is een game niet een simpel spelletje, maar je speelt je eigen film. Ja, eigenlijk wel, ja. En je hebt verschillende verhaallijnen die je kan volgen. Dus wat jij doet heeft impact voor de rest. Dus het is best makkelijk om er een verhaal van te maken als je al zoveel hebt. Een hele wereld, verschillende verhaallijnen, groepen, mensen die tegenover elkaar te staan. Maar leg mij eens even uit dan. Als ik nu, ik kom zo meteen thuis en ik ga het voor het eerst spelen. Ja. Misschien zijn er mensen die het hele spel niet kennen. Wat zou dan bijvoorbeeld een verhaallijn kunnen zijn waar ik in terecht kom? Oh ja, dat ligt eraan welke game je binnen Assassin's speelt. Bijvoorbeeld, nou, Mirage bijvoorbeeld. Ja, die komt nog uit in oktober. En daar volg je Bessem. Die komt ook voor in mijn kort verhaal van Driepak. Maar die is de hoofdpersoon in een game. En dat is een straatdief die dan opgenomen wordt door de voorloper van de Assassins. Ja, het wordt dan ingewikkeld, maar de verborgenen worden ze genoemd. En hij heeft dan ook verschrikkelijke visioenen en zo. Die hij dan 's nachts krijgt en zo. En dat is dan de persoon die je dan volgt. Zijn pad door de verborgenen om. Tempeliers waren er toen ook niet, maar de orde van de oude, zo heb ik het dan verteld, de voorlopers op de tempeliers uit te schakelen. Dus dat verhaal volg je dan. En wat hij precies gaat doen, dat ligt aan jou, de gamer. Ik wou net zeggen, want in hoeverre heb je invloed op het verhaal? Heel veel invloed. Ja, oké, je hebt wel bepaalde hoofdlijnen die wel uitgestippeld zijn door de makers, denk ik. Mm-hmm. Maar elk klein detail kan impact hebben op bijvoorbeeld het einde van de game. Op het vervolg. Ja. Nou, of ik linksaf een steeg inga, of dat ik van een gebouw afspring, of wat dan ook, heeft gevolgen voor het verhaal. Ja. Ja, want daar gaan we het zo meteen over hebben. Dat, als je dat wil vertalen naar tekst, dan lijkt me dat tamelijk ingewikkeld. Hoe zijn ze eigenlijk bij jou terechtgekomen? Heb je enig idee? Ik heb het gevraagd. Omdat ik het me ook. Ja, ik had wel een beetje vermoeden. Ik dacht, ik schrijf fantasyboeken. Nou, dat heeft al misschien een beetje raakvlakken met het gevoel avontuur en fantasy. En ik schrijf voor jongeren. Mm-hmm. Dus ik dacht, die combinatie, wellicht dat ik daarom in de pool zat. Mm-hmm. En ik heb gehoord dat ik schijnbaar goed ben in actiescènes schrijven. Dus waarschijnlijk heeft dat geholpen. Oh, ja. Wat vind jij zo leuk aan fantasy schrijven? Oh, twee dingen. Eén, zodat ik deze wereld kan vergeten. Die is gewoon niet altijd leuk. Dus ontsnappen aan deze wereld. En twee, en dat heeft met name te maken met dat ik zelf fantasy schrijf, dat je alles kan veranderen. Maar daarmee kan je dus ook een soort boodschap meegeven van het kan mooier dan in onze wereld. Of kijk hoe slecht dit gaat als we zo doorgaan, bijvoorbeeld. Ja. Dus ja, dat vind nou, ik heb je al die zwaarden, die moorden en zo erin gestopt. Nee, maar dus eigenlijk heb jij... want de Zwendelprins... De Zwendelprins, de prins, ja. Waar je ook genomineerd bent voor het beste boek voor jongeren. Ben je eigenlijk, heb je eigenlijk een soort eigen uitweg uit deze wereld? Ben je gewoon eigenlijk gaan opschrijven voor jezelf? Ja. En er werd toevallig een goed boek. Ja. Dat is het eigenlijk. Ja, maar ik dacht er wel wat meer bij. Nou, De Zwemmenprins was dan mijn eerste boek. Die was ook genomineerd geweest voor het beste boek voor jongeren. En mijn tweede, dat is dan In het vervloekte hart. En daar heb ik ook wel een beetje de echte wereld bij betrokken. Want het land is gebaseerd op koloniaal Suriname, waar mijn ouders vandaan komen. En ik wilde wel een soort boodschap meegeven. Ik wilde een verhaal schrijven vanuit de grootste onderdrukte volkeren daar in de tijd, in de koloniale tijd. Dus ja, je hebt 4 hele grote volkeren in Suriname. Maar de meeste mensen kennen alleen de Afro-Surinamers. Maar je hebt ook de inheemse stammen. De mensen uit India, waar mijn voorouders vandaan komen. En de mensen uit Indonesië, die als contractarbeiders hebben gewerkt. En in het echt hebben ze niet samengewerkt. Omdat ze uit elkaar werden gehouden. Bewust ook. Zodat ze niet konden samenwerken. Maar ze hadden ook natuurlijk een heel andere cultuur, taal, alles. Dus het lukte niet om samen in opstand te komen. En ik dacht, wat nou als dat wel gebeurde? Ja, precies. Ja, dus ja. Ja. Duidelijk. Je staat in het driepak met 2 andere schrijvers, want het zijn dus 3 verhalen. Is het idee ook een beetje van, jongeren vinden gamen leuk? Dus als we een verhaal schrijven over gamen, nou, dan vinden ze straks boeken misschien ook wel weer leuk. Ja, wel om hun interesse daarin te wekken. Want zoals ik al zei, mensen hebben niet door dat er allerlei soorten boeken en verhalen zijn. Mm-hmm. Dus ze denken, nou, dat wat ik in een game of in een film of in een serie vind, ja, dat heb je niet in boeken. Maar ja, dat is niet zo. Het is er wel. Dus als je het een beetje koppelt, dan kun je zien van, kijk, het is er ook. Ja. Ja. Jouw verhaal. Ja. Je hebt niet de keuze, dat zei Robert al, om 24 verhaallijnen op allerlei manieren. Nee. Jij moet er 1 kiezen als schrijver. Waar gaat het verhaal over? Ik heb er 2 geschreven. Mag ik het allebei een beetje? Of wil je echt 3-pak? Zullen we 3-pak doen en dan gaan we zo meteen over, over The Witcher? Is goed. Nou, 3-pak, daar volg je Awani. En Awani die komt eigenlijk Bagdad binnen, want Assassin's Creed speelt zich af in een bestaande tijdperk en in deze game en in mijn verhaal in 9e eeuws Bagdad. En zij heeft een geheime formule die zich met zich meedraagt. En die wil de verborgenen willen die hebben. En de orde die neemt haar zeg maar op. En zij moet dat zeg maar ontcijferen. Oh mijn god, zit ik alles te verklappen? In elk geval, dat is een beetje het plot. Zij wordt opgenomen in de orde en werkt aan een geheime formule. En de verborgenen willen daar ook achter komen. Maar waarom, dat lees je dan maar in het verhaal. Ja. Ja, niet te veel. Ja. Kort verhaal, dus een hele korte samenvatting. Ja. Ja. Over games en over wat je er allemaal mee kan. En bijvoorbeeld, je kan er ook muziek bij denken. Ja. Dit bijvoorbeeld, luisteren. Enig idee? Imagine Dragons. Ja, maar van welke game? Heb je 3 minuten voor een tijd hè, om na te denken? I'm on top of the world, hey. I'm on top of the world, hey. Waiting Maori, de artiest, had je meteen goed. Imagine Dragons. Nou, on top of the world, dat gaven ze zelf wel weg. Maar bij welke game hoort het nou? FIFA. Oh, ja. En welk jaar dan ook alweer? 13. 13? FIFA 13. Ja. Oh ja, ja, dat is heel goed. Oh, nee, goed. Hadden we ook helemaal niet voorgezet. Wauw, ja. Dat is ook een videogame natuurlijk. Misschien wel de populairste, denk ik. FIFA. Zou zomaar kunnen. Ja, dat zou ik niet weten. Dat zou kunnen. Ja, maar ja. Stel dat je er nou gevraagd wordt om daar een boek over te schrijven. Zoals jij dus doet, boeken maken over videogames. Ja. Hoe zou je dan te werk gaan? Nou, FIFA heeft natuurlijk geen eigen verhaallijn. Dus die zou ik dan zelf moeten bedenken. Maar ik zou dan, omdat ik van fantasy hou, in een andere wereld. En dan heb je een enorm toernooi, de voetbalwedstrijd. En daar kan je veel geld mee winnen, laten we dat zo houden. En het hoofdpersonage in mijn verhaal, die heeft dan een tragisch verleden. En die wil geld winnen en die houdt van voetbal. Dus die gaat daarop af en die gaat meedoen. En dan wordt het een moeilijke weg ernaartoe, maar uiteindelijk. Dan overleven dan niet alle voetballers. Nou, boek is al af. Ja. Ja. Ja. Boek is al klaar. Ja. Ja. Het is niet de eerste keer dat van een game een boek wordt gemaakt. Ik bedoel, je hebt net verteld dat je dat doet ook om jongeren aan het lezen te krijgen. Maar dat concept is al vaker gebeurd. Bij welke games bijvoorbeeld? Nou, bij Assassin's Creed, naast mijn verhaal, heb je er meerdere. Je hebt al echt al jaren geleden werden er boeken van gemaakt. Ja? Dus die heb je. En nou is het misschien niet een boek, maar The Last of Us, die serie. Ja? Dat was een game. Of dat is een game. En die heeft dus ook echt, die verhaallijn is ook echt best wel goed gevolgd. En dat is in de serie dan verwerkt. En die is ook heel goed ontvangen. Uh-huh. En heb je nog The Witcher, maar daar is het andersom gebeurd. Ja. Dat was een boek. Dat is een boek. Dat is een serie. Er werd een game van gemaakt. En toen een film. Een serie. Laten we even luisteren hoe dat klinkt. Oh. His name was Geralt of Rivia. He was a witcher. A professional monster slayer. An unusual contract. To lift the curse that held a monarch's daughter. It was enough to spend the night with the princess. Dusk till dawn. If only she were not a deadly beast, a Striga. The traitor responsible for the curse became the bait. Moet je altijd zo'n mooie donkere stem hebben? Het klinkt wel heel lekker. Het werkt wel, denk ik. Ja, blijkbaar wel. Ik zou mijn boek ook zo gaan aanprijzen, denk ik. Ja, misschien wel. Moet ik even iemand inhuren. Dus. Ja. Hoe werkt dat? Dat gebeurt dan wel vaker, dat games op boeken worden gebaseerd. Wat is nou een goed boek om een game van te maken? Oeh. Even denken. The Hunger Games misschien? Oh. Ja, dat zou ook cool zijn. Dat je dan als gamer moet meespelen in de spelen. En dan kijken of je het overleeft. Ja. Zullen we even luisteren? Want er zijn games in boeken en speelfilms. Dat danst al een beetje als een tango met elkaar. Ja. Het is vaker gebeurd. Luister, we hebben ze op een eigen zet. Dear Mr. Potter, we are pleased to inform you that you have been accepted at Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. The time has come to select one courageous young man and woman for the honor of representing District 12 in the 74th annual Hunger Games. The man who passes the sentence should swing the sword. Is it Therese or the White Walkers? The madman sees what he sees. You guys can't just keep me here. I can't let you leave. Why won't you tell me what's out there? En, heb je ze herkend? Ja, Harry Potter, The Hunger Games, Game of Thrones en The Maze Runner. Ja, ja. Heel goed, inderdaad. Waarom kun je bijvoorbeeld over de boeken van Potter, The Games, bijvoorbeeld goede films maken? Heeft dat ook met die verhaallijnen te maken die erin... Ja, er zitten sterke verhaallijnen in. Ik denk ook wel echt dat als je kijkt naar welke franchises het grootst worden... Fantasy is best wel iets waarin mensen willen ontsnappen. En best wel, ja, het wordt ook gewoon heel groot. Dat zie je ook aan Lord of the Rings en Harry Potter en zoveel meer. Dus ik denk dat dat ook werkt. Als je een hele mooie wereld hebt met bijzondere kenmerken, dat dat echt kan werken. Ja. Het mooie is wel ook dat jij maakt nu van gebruik van een game om daar een boek over te schrijven, zodat het jongeren aanspreekt. Wij hebben het nu over een boek dat een film wordt. Maar vervolgens wordt van die film weer een game gemaakt. Ja. Zoals bij Lord of the Rings bijvoorbeeld. Die hebben er heel erg op ingezet. Ja. Harry Potter heeft eigenlijk precies hetzelfde gedaan. Ja. Op een of andere manier pakt dat toch steeds in elkaar. Hoe komt dat? Heb je enig idee? Ja, omdat het... ik denk gewoon omdat het net iets anders is, maar je toch weer in die wereld kan duiken. En je pakt misschien een hele generatie gelijk mee. Dus commercieel ook interessant, ook denk dat, ik. Ja, klopt. Dat zie je heel vaak. Jij werkt bij de gemeente? Ja. Bij Amstelveen? Nee, niet Amstelveen. Oh, sorry. Ik dacht even, waar werk je? Welke gemeente werk je? Stichtsevecht. Oh, de Stichtsevecht. Neem me niet kwalijk. Ik weet ook niet hoe ik bij Amstelveen kom. Maar daar zou je kunnen komen werken in de toekomst. Weet jij veel? Ja. Blijven fantaseren, daar ben je heel goed in. Ben je jurist, dat klopt wel, hè? Dat klopt, ja. Maar ik bedoel, dan is het wel heel iets anders. Dus je ontsnapt ook regelmatig gewoon even uit de fantasiewereld. Of ontsnap je uit de werkelijke wereld. Of uit wat je net beschreef door middel van je boeken. Ja, eigenlijk. Ik heb het allebei nodig. Zo zie je maar. Hoe gebruik je dan het dagelijks leven om goed je fantasieën kwijt te kunnen? Op die manier. Nee, ik denk dat ik die fantasyboeken nodig heb, zodat ik het andere gedeelte gewoon in de realistische wereld kan blijven. Oké. Okay. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat je door je werk juist ook dicht bij de jeugd kan blijven. En misschien ook wel het taalgebruik van de jeugd en iets makkelijker aansluit bij de jeugd, dat je dat die aansluiting houdt. Ja, het helpt wel, maar dat is een beetje andersom. Ik schrijf natuurlijk voor jongeren en ik in mijn werk, mijn kantoorbaan, daar schrijf ik juridisch taal, heb ik juridisch taalgebruik. Maar het helpt dat ik voor jongeren schrijf. Omdat je merkt gewoon dat sommige inwoners... Ja, niet iedereen begrijpt al die juridische termen. Dus dat is lastig. En daar proberen ze ook op in te zetten om makkelijker taalgebruik te gebruiken in besluiten en dat soort dingen. Mm-hmm. En het helpt dat ik voor jongeren schrijf, want daardoor gaat het wat makkelijker. Je hebt een Janneke taal. Ja, nou ja. Meer of meer. Makkelijker in elk geval. Ja. Nou is het doel van Driepak, dat boekje waar jij hebt geschreven, om jongeren aan het lezen te krijgen. Nou geef jij een gloedvol verhaal over waarom fantasy zo leuk is. Maar op de literatuurlijst mocht ik het nooit lezen. Nee, ik ook niet. En dat vind ik heel erg. Ja? Ja, want... ik vind eigenlijk... Nederland is met name op realistische literatuur gericht. Mm-hmm. En als je... Want ik lees ook heel veel vertaald werk. En dus uit China en Japan en Sri Lanka en dat soort... uit dat soort landenboeken. En daar is het zo anders. Daar kunnen fantasyboeken en science fiction boeken gewoon literatuur zijn. Want wat literatuur is, beslissen wij natuurlijk. Ja, maar dan zijn er misschien wel puristen die zeggen, ja, maar er zitten veel meer diepere lagen in de traditionele literatuur. Is dat dan ook onterecht? Ja, want dat kan ook in fantasy en science fiction. Ja. Ja. Het is gewoon een heel breed genre. Ja. Ja. En anders kun je altijd Driepak lezen, want daar zijn gewoon allerlei genres in. Maar één verhaal, die komt dus van jouw hand. Fijn dat je daarover wilde vertellen. Rima Ori, en ook veel plezier deze week bij de Boekenweek voor jongeren. Goed, gaan we kort voor 10 dan hebben we naar Jan Roels. Nederland tegen de Verenigde Staten, de Davis Cup. Ja, in het dubbelspel dus. Eerste set voor Nederland in een tiebreak. Gewonnen door Wesley Koolhof en Matwee Middelkoop. Nu in die tweede set is het 2-2. Nog geen breaks en Matwee Middelkoop serveert. Kijkt eventjes, er komt zo een tweede opslag in die hal. Dus een split die helemaal niet vol zit. Er is veel kritiek op dit format van de Davis Cup. Veel te weinig toeschouwers, veel te weinig sfeer. Hier een mooie, ja, hoe noem je dat, een soort overhead smash van Wesley Koolhof. Waarmee Nederland de servicebeurt dus binnenhaalt. En in die tweede set voorkomt met 3-2 in de eerste set dus gewonnen heeft in een tiebreak.

Ook leverde hij bijdragen aan NOS.nl en de NOS-app. Hiemstra wil zich nu met een nieuw bedrijf richten op het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Dan het weer. Vanavond en vannacht is het helder weer en vrij fris. Temperatuur daalt naar 7 graden in het oosten en 10 graden in het westen van het land. Het kan mistig worden. Morgen opnieuw een zonnige dag. In het noorden wordt het 22 graden. In het zuiden van het land lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Bij Venlo is een ongeluk gebeurd op de A73 richting Nijmegen. Tussen Bijlveld en Maasbree is de weg voorlopig nog dicht. Verkeer vanuit het zuiden van Limburg naar Venlo of naar Nijmegen rijdt het beste om via Eindhoven. Ster. Ook als je snel geholpen wilt worden tegen een vooraf bekende prijs, ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Medewerkers met burn-out klachten? Burn-out Poly is al 15 jaar de oplossing bij burn-out in Nederland. Je medewerkers in 12 weken terug op de werkvloer. Zonder wachtlijst en 95% slagingskans. Burnoutpoly.com. Beleef de magie van de Elfstedentocht. Spektakelmusical De Tocht vertelt een verhaal van afzien, doorzetten en de kracht van vriendschap. De Tocht der Tochten is nog nooit zo dichtbij geweest. Bestel vandaag nog kaarten op musicaldetocht.frl. Ik dacht aan een strandvakantie. Nee, NRV. NRV? Ja, op rondreis met NRV. Ik wil avontuur. Leren over de cultuur en de historie van een bestemming. Geen strandvakantie. Oké, op rondreis met NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl. Bij Belisol maken we alles op maat voor alle vakken van uw huis. Kozijn, deur of schuifpui, we leveren vakwerk. En maken uw huis klaar voor de toekomst. Plan nu een adviesgesprek op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol. NRV. Nu tot €200 vroegboekkorting op nrv.nl. Ruitschade 's avonds. Wij zijn 24/7 bereikbaar. Opgelost. Autotaalglas. Bezoek nu Museum Sophiahof in Den Haag en de bijzondere tentoonstelling De Laatste Ooggetuigen. Met portretten van Frank Ruiter uit het boek over Indië van NRC-journalist Frank Vermeulen. Ontdek Museum Sophiahof van Indië tot nu in Den Haag. Kijk op museumsophiahof.nl. Als ondernemer hoor je vaak, tijd is geld. Wij geloven in de gedachte, geld is tijd. Laat je facturen binnen 24 uur uitbetalen. Ga naar o2factoring.nl. Steun samen met ons, Floris, in de uitdaging het 24-uur fietsrecord te breken. Zo zorgen we voor meer tijd voor onderzoek naar dementie. Ga naar o2factoring.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Welkom terug. Vleermuizen die zorgen ervoor dat huiseigenaren hun spouwmuur niet meer kunnen isoleren. Ja, natuurman Arjen Posma die legt zo uit waarom we die beestjes op handen moeten dragen. En we bellen zo met de winnaar van de beste politieke foto van het afgelopen parlementaire jaar. En dan een bijzonder verhaal van een Willem II-supporter die een oud-speler niet kon missen. En dus is hier maar achterna gereisd. Dat en meer, we bespreken het na het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Wielrenner Sepp Koes is ook na de laatste zware bergetappe in de Vuelta de leider in het algemeen klassement. Daarmee is de Amerikaan nu ook de topfavoriet voor de eindzegen. En dat weet hij zelf ook. Ja, yeah, it's getting closer. I knew today was going to be another really important day. It's the first time I've said that much in the in the radio. But it was a nice experience. And I have to thank them for the work they did. En de etappe werd gewonnen door een Belg, Remco Evenepoel. En daarmee stelde hij ook de winst van de bergtrui veilig. De tennissers van Nederland hebben ook hun tweede groepswedstrijd in de David Cup Finals gewonnen. Het dubbelspel is nog bezig. Maar door twee zegens in het enkelspel is de zege tegen de Verenigde Staten alvast veilig gesteld. Botik van der Zandschulp zette in de eerste partij meteen de toon door Tommy Paul te verslaan. Hij was blij met de zege na lang blessureleed. Ja, het is denk ik een aantal maanden geleden voordat ik echt, dat ik echt goed heb gespeeld. Dit had ik even nodig. Van een goede jongen winnen. Maar ook vooral zelf goed spelen. En zelf met wat meer vertrouwen op de baan staan dan de afgelopen afgelopen tijd lang eruit geweest, lang gespeeld met blessures. En ja, hopelijk is dit de weg terug naar iets moois. En dan een volgende transfer van Stijn Spierings. De voetballer van SC Lens die keert terug op huurbasis bij Toulouse. Dat is de club die hij 3 maanden geleden verliet. Spierings had weinig zicht op speeltijd bij Lens en werd ook niet ingeschreven voor de Champions League. Julian Nagelsmann is de belangrijkste kandidaat om de nieuwe bondscoach van Duitsland te worden. Volgens Bild heeft de Duitse voetbalbond alvast contact gelegd met de 36-jarige trainer. De vorige bondscoach, Hansi Flick, werd vorige week ontslagen na de 4-1 verloren oefenwedstrijd tegen Japan. En de Spaanse politie heeft 4 jeugdspelers van Real Madrid aangehouden op verdenking van het opnemen en verspreiden van een seksvideo met een minderjarige. Een speler van het 3e elftal van Real zou de video hebben opgenomen en de overige 3 voetballers zouden deze daarna hebben verspreid. Real Madrid heeft de aanhoudingen bevestigd. Kabelbedrijven zijn kwaad over de berichten dat tv-zender ESPN nog eens 5 jaar de voetbalwedstrijden in de Eredivisie mag uitzenden. KPN, Delta Fiber, Vodafone Ziggo en Odido spreken van een achterkamertjesdeal. De contractverlenging tussen ESPN en de Eredivisie CV is nog niet officieel, maar meerdere media melden dat er een bod ligt van 135 miljoen euro per jaar met een tekenbonus van 70 miljoen. En Sarine Wiegman kan haar eretitel als beste vrouwelijke voetbaltrainer prolongeren. De bondscoach van het Engels nationale elftal is door de FIFA genomineerd als coach van het jaar. Die prijs won ze al 3 keer eerder. Na het Europese gedeelte van het seizoen trekt de Formule 1 nu naar Azië met komend weekend de Grand Prix van Singapore op het programma. En het ging de laatste maanden vooral om optellen. Nu gaat het ook om aftellen. Want dat gaat het natuurlijk naar het moment dat Verstappen de wereldtitel pakt. En ook naar het moment dat Red Bull de constructeurstitel veiligstelt. En dat laatste, dat zou dit weekend zelfs al kunnen gebeuren. Volgens Verstappen is het geheim van Red Bull de combinatie van een goed team en een goede auto. I think we always had quite high level performance as a team, but we just didn't have that good of a car. I think up until this year, of course, you know, last year already the car was very good, but the years before we were close, but you know, winning here and there, not fighting for the constructors. But yeah, I think everything really came together. We understood this new regulation really well, and yeah, when you have the good people, you know, also in every single position, and you can achieve something like you're witnessing right now. Ja, verslaggever Louis Dekker, goedenavond. Jij gaat die Grand Prix weer voor ons volgen. Hoe groot is de kans dat Red Bull die constructeurstitel zondag al pakt? Die kans is niet zo groot. Ik denk dat de kans dat ze een 1-2 scoren groter is dan dat ze de titel pakken. Die titel pakken ze wel hoor, maar waarschijnlijk dit weekend nog niet, omdat het afhankelijk is van hoe de rivalen, als je dat nog zo mag noemen, het gaan doen. Met name Mercedes, het altijd jarenlang beste team, is nu het 1 na beste team. Het gat is echt astronomisch. Maar Mercedes moet wel heel slecht presteren in Singapore om Red Bull daar de titel al te schenken. Dus ik denk dat we nog een weekje mogen wachten. Ja, en als we naar Verstappen kijken, wanneer kunnen we zijn, niet verwachten, maar wanneer kan hij voor het eerst wereldkampioen worden? Nou, de meest realistische formule betekent Qatar. Dat duurt nog even, een paar weken. Japan kan ook, dat is de eerstvolgende Grand Prix. Dit weekend nog niet. Maar ja, ik kan het niet spannender maken dan het is. Het is namelijk niet spannend. Het is eigenlijk al lang beslist. Het gaat alleen maar over de datum. Ja. En eigenlijk hebben we het daar ook al 2-3 maanden over. Dus ik zet nog steeds mijn geld op Qatar. Maar het wordt gewoon Qatar, denk ik. En daar wordt niemand rijk van, want dat denkt inmiddels iedereen. Maar wat maakt het uiteindelijk uit? Hij wordt wereldkampioen. En of dat nou in Japan, Qatar of in Amerika gebeurt. De hoofdrolspeler, het leidend voorwerp in kwestie, interesseert het zelf ook geen bal. Die zegt gewoon, ik wil elke race winnen. En ja, daar is hij aardig mee op streek. Hè? Ja. Ik heb iets meegekregen over een woordenstrijd tussen Verstappen en Toto Wolff, de teambaas van Mercedes. Wat is er aan de hand? Ja, het is een beetje kinderzinnen, een beetje vervelend eigenlijk. Verstappen die een record breekt in Italië, waar iedereen van zegt, goh, wat knap, 10 zegens op rij, nog nooit gebeurd. En daar heeft de teambaas van Mercedes, Toto Wolff, die zelf zo verschrikkelijk veel gewonnen heeft met Lewis Hamilton, heeft daarvan gezegd van ja, 10 zegens op rij. Dat is leuk voor Wikipedia, dat interesseert verder geen hond. Ik vertaal het even vrij. Nou, je kunt er natuurlijk gif op innemen dat anderhalve week later, als het clubje weer bij elkaar zit in een ander werelddeel, dan worden die vragen weer gesteld van, goh, Max, heb je dat nou gehoord wat Toto Wolff heeft gezegd? En Wolf die krijgt de vraag van, god, meende u dat nou allemaal zo? Ja, vandaag heeft iedereen het er nog even weer over en zegt Verstappen ook uiteraard in reactie. Ja, ik heb het gehoord en ze hebben een slechte race gehad in Italië. Het zal wel frustratie zijn. Dus dan komt er nog één sneer terug, één klap terug. En misschien dat Wolf morgen nog een keer herhaalt wat hij heeft gezegd, maar dan in nettere woorden, dat hij het toch wel heel knap vindt van Verstappen en dat hij het echt niet zo naar heeft bedoeld allemaal. En weet je, dan gaan we zaterdag kwalificeren en zondag racen. En dan is iedereen dit stormpje in een glaasje water weer vergeten. Goed, verspilling van zuurstof dus de afgelopen ongeveer anderhalf minuut, begrijp ik hieruit. Zijn we over ongeveer... Bijna. Een paar dagen zijn we natuurlijk vergeten. Bij de sport. Ja, zo, daar is het zo. Verstappen, is hij nog ingegaan op dat record van 10 Grand Prix? Zegen op een rij? Sorry, ik verstond je niet. Of Verstappen tijdens die persconferentie nog in is gegaan op dat record van 10 Grand Prix op een rij. Oh ja, ja. Alleen omdat hij daar vragen over kreeg. Want ja, Verstappen speelt die rol al heel erg lang. Die zegt, het interesseert mij allemaal niet. Ik zei het al, hij wil elke race winnen. En of het er nou 9 op rij, 10 op rij of 11 op rij, maakt hem allemaal niet uit. Maar als hij er vragen over krijgt, geeft hij wel antwoord. En uiteraard stelt iedereen daar vragen over. Want elke journalist in Singapore weet dat hij getuige is van een hele bijzondere reeks. Het enige wat een beetje frustrerend is, is dat degene die de reeks neerzet steeds zegt dat het hem niet zo verschrikkelijk veel boeit. En als je dan doorvraagt, dan hoor je wel mooie teksten van, ja, we zijn zo'n goed team en we zijn zo goed op elkaar ingespeeld en we hebben hier jaren voor gewerkt. En het komt er allemaal wel uit, maar de magie van zoveel races op rij, je zou eigenlijk gewoon Verstappen weer willen horen op de boordradio, zoals die was na zijn eerste, tweede, derde, vierde zegen in zijn carrière. Maar dat klinkt heel anders dan wanneer de... Ja, precies, dat horen we niet meer. Maar dat kun je hem niet kwalijk nemen. Hij wint zoveel, dat het zelfs op de boordradio bijna een beetje saai begint te worden aan het eind van de race. En dat zegt toch alles, hè? Ja, nou ja, zondag die Grand Prix in Singapore, wordt dat de 11e op rij, denk je? Ja, dat durf ik in dit geval niet te zeggen. Natuurlijk is hij favoriet, maar dit is nou net zo'n circuit waar je heel gemakkelijk een race kunt verliezen. Ik heb dat eerder gezegd in Zandvoort, toen het hondenweer werd. Toen eigenlijk iedere bocht het einde kon zijn. Nou, zo erg zal het in Singapore niet zijn, maar het is een heel erg lastig circuit. Ze gaan linksom in plaats van rechtsom. Dan denk je, wat boeit dat nou? Maar dat betekent dat je spieren hele andere opdonders krijgen dan normaal. Want rijden ze normaal luchtvochtigheid, altijd rechtsom? Ja, behalve in Brazilië, er zijn nog wel een paar circuits, maar eigenlijk altijd met de klok mee. En dit is tegen de klok in. En dat vergt toch wat anders. Grappig. Maar dat is nog niet eens het grootste punt. Het grootste punt is de temperatuur, de luchtvochtigheid. Het is een loodzware Grand Prix. Daar kan ik een hele documentaire over vol praten. Maar het belangrijkste is, als je beseft dat je in een auto stapt zondagmiddag Nederlandse tijd om 2:00... en je stapt om 4:00 uit, dan ben je zomaar 3 kilo lichter, terwijl je hebt gedronken onderweg. Want coureurs drinken gewoon op het rechte stuk. Maar dat geeft wel even aan dat dit wel echt een sport is. En het gevaarlijke van Singapore is, het is een stratencircuit. Het is fysiek zwaar, het is mentaal zwaar. Het is vooral ook heel erg lastig om die auto uit de muur te houden. En daar weet Verstappen alles van, want die heeft in Singapore al heel wat nare ervaringen achter de rug. En één feitje, toch wel belangrijk. Want hij wint overal, hè? Maar deze heeft hij nog niet. Kijk, maakt hem misschien ook wel extra gebrand. Wie ook gebrand op die overwinning zal zijn, is zijn teamgenoot Perez. Want die rijdt zijn 250ste race. Zou hij misschien nog de belangrijkste concurrent kunnen zijn? Ja, dat is hij zeker. Dat is hij ook aan zijn stand wel verplicht. Het wordt wel tijd dat Perez weer eens een keer terugbijt. Ook voor zichzelf, om dat zelfvertrouwen, al was het maar voor volgend seizoen, weer een beetje op peil te krijgen. Want dan moet hij weer een jaartje tegen Verstappen strijden. En dat is niet de makkelijkste tegenstander en niet de makkelijkste rivaal om te verslaan, weet Perez. Ja, die wil winnen. Nummer 250 zou prachtig zijn. Het is ook hoog tijd. En één ding heeft hij voor, en dat gebeurt bijna nooit. Verstappen heeft nog nooit gewonnen in Singapore. En de vorige overwinning vorig jaar was voor Sergio Perez. Dus hij heeft een beetje win mee. Hij weet dat hij het er kan. Hij wordt ook vaak King of the Streets genoemd. Hè? Goed op stratencircuits. Nou, dan moet hij het maar laten zien. Want Perez is al veel te lang de weg kwijt. Hij staat weliswaar keurig tweede in het WK. Maar dan mag het woord keurig eigenlijk niet bij. Want hij heeft veel te weinig gewonnen. Tja. We gaan het met jou volgen. Maar dankjewel voor je update nu. Louis Dekker. Gaan we een update halen bij Jan Roels bij de Davis Cup Nederland de Verenigde Staten. Ja, spannend in die tweede set. Het is 5-5 servicebeurt voor Nederland, voor Wesley Koolhof. In die dubbelpartij dus tegen die twee Amerikanen, Austin Krajicek en Rajiv Ram. Het is 40-15, 5-5 als dus Wesley Koolhof serveert in die hal in Split. En Nederland dus hoopt op een 3-0 voorsprong te komen. Daar is die voorhand van Koolhof en met een prachtige half volley legt hij de bal weg. Dus is het 6-5 in de tweede set voor Nederland tegen Amerika. En Nederland heeft dus die eerste set gewonnen in een tiebreak. Gaan we verder praten over een mooie prijs. Want fotograaf David van Dam heeft de Prinsjesfotoprijs van 2023 gewonnen. Dat is de prijs voor de beste politieke foto van het afgelopen parlementaire jaar. David, goedenavond en gefeliciteerd. Dankjewel. Vertel eens, met welke foto heb je die prijs ook alweer gewonnen? Het is een foto van staatssecretaris Erik van den Burg die achter het raam van de Trevenzaal zit met zijn handen voor zijn gezicht. Ongeveer 2 uur voordat buiten voor ons bekend werd dat het kabinet ook echt gevallen was. Ja, en jij staat dus op het Binnenhof, neem ik aan, toen jij die foto maakte? Ja, aan de andere kant van de Hofvijver. De Trevenzaal kijkt uit over de Hofvijver. En ik stond met een paar collega's helemaal aan de andere kant. Dat is ongeveer 97 meter afstand, dus een voetbalveld. En sta je met een lange lens daar te wachten en te hopen dat er iemand in de buurt van het raam komt, zodat je daar iets van kan maken. Want als ze ook maar meer dan een meter van het raam afzitten, dan zie je ze al helemaal niet. Oh, dus Erik van den Burg, die zat echt precies op de goede plek van jouw lens. Ja, een beetje bukken dat hij mooi in het raampje terecht kwam. Want hij zat ook wel achter een spel. Maar hij zat precies goed, inderdaad. Dus het was echt prijs, letterlijk. Ja. Dan neem ons nog even mee naar de dag waarop die foto gemaakt werd. Wanneer was dat ook alweer? Even kijken, 7 juni, juli. Ja. Toen het kabinet viel na het zoveelste crisisberaad op het Binnenhof. En dit was echt de dag dat het knalde. En s'avonds om 10:30 de persconferentie met toen nog minister-president Rutte was. Ja. Maar David, maak je dan 10 foto's op een rij? Is het echt van... En dan zie je ze waarschijnlijk op je laptop? Een stuk of 5 in dit geval volgens mij. Want ik heb ze ook netjes bewaard, deze allemaal. Want het moment ervoor heeft hij één hand in zijn gezicht. En je schiet dus echt een aantal foto's. En je kijkt dan vervolgens waar de gezichtsuitdrukkingen, of in dit geval dus het gebrek aan gezichtsuitdrukkingen, het beste erop uitkomt. En die stuur je dan in. Dus je had nog een keuze ook. Ja, ik vond dit echt wel mooi treffend voor, ja, na zoveel dagen crisisberaad ook, dat hij er echt wel eventjes doorheen zat. Ik bewaar het ook altijd omdat er mensen zijn die denken dan dat je het geanceneerd hebt of dat het niezen is. Dus dat je ook dan, mocht er iemand ooit naar vragen, dat je kan laten zien van nou nee, het was echt inderdaad gewoon vermoeidheid. Hij heeft niet gehuild trouwens, dat dachten ook mensen, maar je maakt er een aantal en dit is dan echt wel de mooiste. Ja. En toen je ze zag op een rijtje, sprong deze er toen uit? Was het gelijk, dat is hem? Ja, absoluut wel. Het werd pas later dat de foto nog meer lading kreeg, toen het kabinet knalde, ook echt over dit onderwerp. Dus dat hij van staatssecretaris en secondant bij de onderhandelingen toch echt wel een hoofdrolspeler werd. Als er verder niks gebeurd was, dan draait het toch om de overlegjes tussen Rutte en mevrouw Kaag bijvoorbeeld. Echt gewoon de andere hoofdrolspelers. Maar nu werd hij werd toch wel een beetje het symbool hierdoor. Ja. Maar betekent dat ook, want die Hofvijver, dat is best toch wel een redelijke vijver. Dan sta je denk ik op een metertje of 50 tot 100 van dat kamertje. Betekent dat dan ja, ook 97 meter exact. Nou, ik heb het helemaal nagemeten op Google Maps, want ik wist dat de vraag zou komen. Dat was precies 97 meter. Maar betekent dat jij door jouw lens dan de hele tijd gewoon die Trevenzaal in kan kijken? Ja, maar je ziet echt maar heel, heel klein zie je de poppetjes in de verte. Het is een voetbalveld verderop en je kijkt met een telelens. Dan maak je in die foto ook nog weer een crop. Daarom is de kwaliteit, die rammelt hij ook een beetje. Dat is niet alleen omdat maak je een uitsnede. Het metaal glas is. Maar, ja, je maakt een uitsnede inderdaad. Maar het is dus echt over een enorme afstand. Zij zien jou ook niet. Zonder telelens zie je ze niet. Zie je echt een stipje bewegen achter een raam. En dan weet je dat er ergens iemand staat. En dan richt je daar je lens op. Maar het is niet dat je zou kunnen liplezen of zo. Of dat je op papier een belangrijke informatie mee zou kunnen lezen. Ja. Wat stond er in je juryrapport vandaag? Waarom heb jij met deze foto de Prinsjes Fotoprijs gewonnen? Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Het juryrapport hebben we niet gekregen. Oh. Volgens mij vonden ze wel dat dit toch wel een beetje het hele moment samenvatte. Ja, en ook dat nog is wat ik ervan onthouden heb. Persoonlijk wel spannend. Dus ik heb niet alles gehoord. Ook nog die persoonlijke dramatiek kan ik me voorstellen rondom. Maar wie dat niet weet, ik kan me ook voorstellen dat je dat wel wil weten eigenlijk. Wat hun argumentatie is. Ik ga er misschien wel even naar vragen, inderdaad. Ik weet niet of ook echt een juryrapport was. Maar het was een heel verhaal. Wat ik ervan onthouden heb, is te weinig. Wat is echt een mooie samenvatting is van het juryrapport. Ja, snap ik. Het is niet de eerste keer dat je deze prijs hebt gewonnen. De vijfde al. Dat is 5 keer gefeliciteerd. Maar waar zit je geheim? Waarom win je hem zo vaak, denk je? Ik denk dat het komt omdat ik altijd wel doorzet. Ik probeer echt tot het laatste altijd wel te blijven. De clichés zijn waar. Dat je eerste en je laatste foto vaak de beste zijn. En dat is ook echt wel zo. Dan stond ik hier dus niet in mijn eentje. Je moet een beetje geluk hebben dat je het juiste moment hebt. En het echte geheim ga ik natuurlijk niet vertellen, want ik hoop hem volgend jaar weer te doen. Dus er is wel een beetje concurrentie tussen die fotografen daar. Gefeliciteerd, beetje, David. Ja. Je wint natuurlijk een oorkonde, maar daar heb je er al 5 van. En ook €2500. Leuke bonus voor je jaarsalaris als je dat 5 keer wint. Absoluut, ja. Lekker. Doe er wat leuks van en dankjewel dat je aan de telefoon wilde komen. David van Dam. Goed, gaan we weer even bij Jan Roels kijken. Vanzelfsprekend de Davis Cup tussen Nederland en de Verenigde Staten. Ja, spannend in die tweede set. Een tiebreak aan het einde van die tweede set. Eerste set was ook een tiebreak. Werd gewonnen door Nederland. Nu 1-1 in die tiebreak. Als de Amerikaan Austin Krajicek serveert. Linkshandige speler. Dat doet hij naar de backhand van Wesley Koolhof. Dan komt er een keiharde smash overheen. Dus is het in die tiebreak 2-1 voor de Amerikanen. Amerikanen gebrand om in ieder geval 1 wedstrijd te winnen van Nederland in deze Davis Cup ontmoeting. De overwinning is er natuurlijk al voor Nederland. Want Nederland won 2 wedstrijden in het Engelspel. Botik van de Sandschulp won van Tommy Paul. En Tellen Griekspoor won van Francis Tiafoe. Dit is dus de 3e wedstrijd in deze Davis Cup ontmoeting. Als Wesley Koolhof gaat serveren bij een 2-1 voorsprong in die tiebreak tweede set voor de Amerikanen. Boswachter Arjan Posma, die is hier bij ons. Goedenavond. Hoi. Fijn dat je er weer bent, want we moeten de vleermuis bespreken. Die was vandaag in het nieuws. Diertje dat ervoor heeft gezorgd dat Vereniging Eigen Huis per direct stopt met hulp bij spouwmuurisolatie. Met het oog op die vleermuis moeten huizenbezitters namelijk sinds kort een ecologisch onderzoek doen voor ze hun muur isoleren. En ja, dat kost geld. Schaarste geloof ik ook. En dus zegt Eigen Huis, ja, dat is te duur. Dan stoppen we met dat isoleren. Help ons even, jij bent een natuurkenner, dus jij kunt ons alles vertellen over die vleermuis. Hoe komt het dat die zo graag in die spouwmuur zitten? Wat is daar aan de hand? Nou, er zijn heel veel soorten vleermuizen in Nederland. Mm-hmm. En een flink aantal soorten maken gebruik van de ruimtes die je in het huis hebt. Die zitten anders waar het rotspleten, maar hier kruipen ze bijvoorbeeld in de spouwmuren of achter je topschot of allemaal dat soort plekjes. Daar hebben ze eigenlijk maar hele kleine, krappe spleetjes voor nodig. Mm-hmm. Want een vleermuis is eigenlijk een heel plat dier. Ja. En hoe platter het is, hoe moeilijker het ook is voor roofdieren om erbij te komen. Dus die vleermuizen, ideaal. Het zit ook lekker, een beetje komt warmte uit het huis. Fantastisch lekkere plek om te kunnen zitten. Maar hartstikke claustrofobisch, toch? Ja, maar dat vinden ze juist lekker, hè? Want het is lekker warm. Het is veel makkelijker voor ze als het heel plat is. Jij hoeft er niet in. Nee. Ja. Je kunt vliegen, dan ga je voor een lekkere open ruimte. Maar ze vinden dus die beschutheid echt, dat is wat ze zoeken. Ja, want daar hangen de jongen en dat soort dingen. En daar wil je natuurlijk niet dat de deur wagenwijd open staat voor iedereen die er even wil komen kijken. Dus dat ze zelf in de lucht voelen zich redelijk veilig, maar daar moet het allemaal veilig zijn. Ja, maar vinden ze dan geen andere plek? Dat hangt er vanaf. Het gaat niet alleen of ze de locatie verwoesten. Het gaat dus niet om of ze nou wel of niet isoleren. Het gaat er ook om of je, als daar plekken zijn waar sommige soorten vleermuizen hun broedgelegenheid hebben, dan moet je daar een vervangende locatie voor aanleggen. En op andere plekken moet je zorgen dat je gewoon beter onderzoek doet voor wat er echt zit. Kijk, dat de noodzaak tot onderzoek, dat stond eigenlijk altijd al in de wet. Maar dat werd dan opgevangen doordat er een gaatje werd geboord en er werd er even met een cameraatje gekeken. Oh, ik zie niks, we kunnen spouwen. Maar dat was eigenlijk alleen maar een beetje theoretisch dat je er dan aan voldoet. Op het moment dat jij gaat boren, dan snap je dat ook, dan gaan die vleermuizen, die kruipen weg. Die kruipen naar boven, die kunnen heel klein, die kruipen zo ver mogelijk weg. Dus dat zie je eigenlijk niet eens met dat cameraatje. Het is best heel moeilijk om dat te vinden. Jaagt ze eigenlijk eerst weg en dan ga je kijken of ze er nog zijn. Nou, je jaagt ze naar boven. Jaagt ze dus uit. Ze verstoppen zich nog veel meer in die ruimte. Dus het is maar de vraag of je ze ziet. En dan zie je ze niet, dan zeg je, ja jongens, kom erop met het schuim. En dan spuiten ze het vol. En dan is er weer een kolonie van die zeldzame dieren dood. Maar goed, zo'n onderzoek. Ik hoorde vandaag volgens mij, ook hier op NPO Radio 1, volgens mij iemand van Vereniging Eigen Huis. Die zei van, ja, dat kost ik geloof €6.000, geloof ik. En dan komt er nog iets bij voor zo'n onderzoek. Dan gaat toch niemand meer isoleren? Nou, dat hangt er vanaf hoe je dat wil bekijken. Als jij gewoon een ecologisch bureautje inhuurt die dat gaat doen, en dan kan dat soms wel eens een hele tijd duren, dan wordt het heel duur. Er zijn nu allerlei plannen van de Vereniging van Gemeenten om per wijk een groot onderzoek te doen, zodat ze weten wat waar zit, hoeveel er ongeveer zit. Zo, en dan heb je als particulier niet meer het nodig dat jij precies daar zelf onderzoek naar doet. Okay. Dat zou natuurlijk een heleboel schelen. Er zitten veel zeldzamere dingen tussen dan heel veel mensen denken. Okay. Bijvoorbeeld de meervleermuis, dat is een soort vliegende panda. Dat is de wereldpopulatie is misschien 3.000-4.000 exemplaren. Die zitten allemaal in Nederland. En vooral in West-Nederland. Die zitten allemaal in die spouwmuren. Is een vrij grote vleermuis, is het. Ja, daar hebben we eigenlijk ook internationale verantwoordelijkheid voor. Dus dat is toch wel meer dan dat. Het heten wel muizen, maar het zijn geen muizen. Ze zijn toch maar wat, dan zit ik even te denken, hè. Als je nu gewoon, ik denk even hardop, als je nu een deel van die spouwmuur zou isoleren en je doet het vanaf één kant en je laat bijvoorbeeld, moet je even een slokje water aan. Ja, gaat op. Maar en je laat bijvoorbeeld één kant laat je open en je doet de laatste meter niet. Nee, zo werkt dat niet. Er wordt heel vaak schuim ingespoten. En als jij een muur isoleert, dan moet je ook niet een stukje niet isoleren, want daar krijg je een koude brug. En dan werkt dat alsnog niet. Als we van tevoren weten welke wijken nou de meeste vleermuizen hebben, dan kun je daar ook voor zorgen dat je daar de beste vervangende woonruimte neer kan zetten. Gewoon een kastje tegen een boom aanspijkeren. Dan heb je eigenlijk een vleermuis die eerst binnen woont in een stenen huis. En dan hoop je dat hij gaat wonen in het blokhutje achter in de tuin. Hij gaat er wel uit als je gaat isoleren? Of, nou, nee, dat doen ze niet. Nee, ze kruipen zich naar boven weg. Maar als je boven weg kan, dan kan hij niet. Nee, dat kan niet, want dat is maar de vraag. Ze verstoppen zich. Ze komen er pas uit als het donker is. Oh. Dus ze verstoppen zich en dan komt de isolatieslang. Dus je zou eigenlijk 's nachts moeten isoleren als je dat wil. Een van de dingen die ze kunnen doen is dat ze luikjes erop zetten. Zodat de vleermuizen er wel uit, maar niet meer in kunnen komen. En dan zijn ze na een paar weken weg. Daarnaast, als je weet dat er een kolonie zit, heel veel van die kolonies, zeker in het zomergedeelte, die zijn na een week of drie, zitten ze op een andere plek. Ze verplaatsen zich volgens een vast patroon. Ze komen ieder jaar ook weer terug, maar ze verplaatsen zich volgens een vast patroon. Dus je kan je werkzaamheden ook even uitstellen tot ze weg zijn. Dus er moet meer collectief gebeuren waar je daarvoor naar moet kijken. Je kan zelf ook kijken, want die vleermuizen kun je vinden met een zogeheten beddetector. Dus een apparaat dat die hoge geluiden van die vleermuizen opvangt. En tegenwoordig kun je allerlei apps op je telefoon krijgen. En dan heb je dat gewoon in je telefoon. Dus die kan de geluiden opvangen die je zelf niet hoort. En dan vertelt hij ook meteen welke vleermuizen er door je tuin heen vliegen. Oh, okay. Dus dan heb je al veel meer inzicht over wat er zit. En ja, we moeten daar gewoon eventjes wat meer aandacht aan besteden dan alleen maar voor de bühne. Ik stop er een cameraatje in, nou heb ik het wel gedaan. Nee, we moeten echt zorgen dat we daar op een goede manier een oplossing voor vinden. Ik heb zo meteen nog wel een paar vragen, ook over die vleermuizen. Maar we gaan ook even naar het Davis Cup tennis in Kroatië. Feestavond voor Nederland, Jan. Ze wonnen de eerste twee wedstrijden van Amerika en ze wonnen die eerste set. Maar hoe ging het in de tweede? Nou, die tweede set hebben ze zojuist verloren in een tiebreak. Matwee Middelkoop in die tiebreak leverde twee keer zijn servicepunten in. Dat waren dus twee mini-breaks in die tiebreak. En daar profiteerden de Amerikanen van Austin Krajicek en Rajiv Ram. Dus Amerika nu de tweede set gewonnen. 1-1 in sets. Gaan we beginnen aan een derde set in Split. NPO Radio 1. Ismael de Bruin is binnen voor het NOS Journaal. Een Russische straaljager zou in september vorig jaar hebben geprobeerd om een Brits verkenningsvliegtuig neer te halen boven de Zwarte Zee. Dat meldt de BBC op basis van communicatie die bij de Russische luchtmacht is onderschept. Kremlin zei destijds dat er sprake was van een technische storing. Het zou nooit de bedoeling zijn geweest om het vliegtuig onder vuur te nemen. President Zelensky van Oekraïne is volgende week in de VS bij de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Ook staat een ontmoeting gepland met president Biden. Het wordt de tweede keer dat Zelensky een bezoek brengt aan de Verenigde Staten. Een speciaal aanklager in de Verenigde Staten heeft een aanklacht ingediend tegen Hunter Biden, de zoon van de Amerikaanse president Joe Biden. Het zijn drie strafbare feiten. Die houden verband met het afleggen van valse verklaringen over de aankoop van een vuurwapen en het illegaal bezitten van dat wapen als drugsverslaafde. En KPN mag prijsvechter Youfone nog niet overnemen. Toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt wil eerst onderzoek doen. KPN biedt met Simio, net als Youfone, goedkope en simpele mobiele bel- en internetdiensten aan. De ACM wil duidelijk krijgen of KPN niet te veel macht krijgt in dit segment. Langs de lijn en omsteken. Waar we praten met natuurkenner Arjen Posma. We hadden het net over de vleermuizen. En jij zegt dat is relatief eenvoudig toch op te lossen. Om te kijken of zij in die spouwmuren zitten. Ik denk toch ook wel de andere kant. Er zijn mensen die proberen nu als een malle nog voor de winter hun spouwmuren te isoleren. Zodat ze niet honderden euro's kwijt zijn aan hun gasrekening. Is ook nog goed voor de duurzaamheid. Ja, kun je van die mensen dan verwachten dat ze nu een halt zetten op het isoleren? Want dat hebben we gewoon hard nodig met z'n allen. Ja, maar we hebben ook hard nodig dat de zeldzame soorten die allemaal al zwaar onder druk staan, daar hebben we gewoon internationale verantwoordelijkheid voor om te zorgen dat we die dieren ook ondersteunen. Dus om te zeggen, ja, ik wil daar geld besparen, dat is niet genoeg reden om zoiets kapot te maken. We moeten daar op een juiste manier mee omgaan, dat je niet het kind met het badwater legt. Wat is er zo bijzonder aan die vleermuizen? Nou, zoals ik zeg, die meervleermuizen, daar zijn er 3.000-4.000 van, die zitten allemaal in West-Nederland. Ja. Een heleboel andere vleermuizensoorten zijn allemaal veel kwetsbaarder dan we denken. Ze eten enorm veel insecten af, ze eten heel veel muggen, waar we nu heel veel last van hebben. Ze zijn een heel belangrijk onderdeel van die ecologische piramide. En die is al nogal zwak in Nederland. Dus ook dit soort soorten moet je daar niet opeens, omdat we nu behoefte hebben aan isoleren, wil het niet zeggen dat we dat niet zorgvuldig moeten doen. Dat isoleren is ook voor de lange toekomst. Dus nou niet met haast dat er even inspuiten. Laten we daar op een goede manier mee oplossen. We komen er ook steeds meer achter wat ze nodig hebben. Er was bijvoorbeeld een vleermuizenkolonie die zat in een school in Amsterdam, in een holte naast de schoorsteen. En dat was ook meer vleermuizen en die moesten ergens anders naartoe. Dus hebben ze zo'n grote kast neergezet en ze wilden er maar niet in. Totdat een slimmer dacht, wacht even, die schoorsteen is natuurlijk lekker warm. Ze zitten daar lekker warm tegen die schoorsteen aan. Toen hebben ze een soort verwarmingetje aangelegd in die kast. En sindsdien zitten ze altijd in die kast. Goed opgelost. Ik kan me ook voorstellen dat het voor mussen geldt. Overigens, we hebben nu al vleermuizen, maar ook voor mussen, voor vogels, voor andere beesten die in en om het huis wonen. Dus deze uitspraak heeft veel grotere consequenties dan alleen maar voor het isoleren. Ja, ja. Egels zitten niet in spouwmuren. Nee, maar wel vlak bij huis. Ja. Ja, zeker. Want er komt een egeltelling aan. Ja, komend weekend. Een landelijk egeltelling. Ja. Ik tel ze ook, maar dan vreselijk op straat vooral, als ze overreden zijn. Ja. Gelukkig wel wat minder eigenlijk de laatste tijd. Maar heeft dat ook te maken met dat er minder egels zijn? Of, Er zijn ook minder egels. Dat zien we zeker de afgelopen jaren met die hele droge zomers. En minder insecten. Het zijn insecteneters. Dus dan krijgen ze het moeilijk. Ook genoeg water vinden in woonwijken is vaak heel erg moeilijk. Als het heel erg droog wordt, dan zijn alle losse poeltjes zijn weg. Ze kunnen vaak wat moeilijk bij de sloot komen. Zijn vaak afhankelijk van kleine vijvertjes en van dat soort dingen die je kan aanleggen in de tuin. We zijn ook gek op schuttingen, dus we zijn ook heel snel geneigd om de tuin helemaal af te sluiten. Zorg dat je een klein kiertje aan de onderkant overhoudt of een klein gaatje maakt. Dan kunnen die egels alle kanten op. Ja. Daarnaast is het wel zo dat het lijkt erop dat egels in de stedelijke omgeving een heel klein beetje aan het leren zijn dat ze moeten doorlopen als er een auto aankomt, in plaats van dat ze zich opbollen. Egels op het platteland hebben dat nog niet, maar in de stad lijkt het erop alsof ze dat langzaam door beginnen te krijgen. Ja, en je komt hier nu al een paar jaar. En ik kan me nog de eerste tip die je rond de egel bij mij in ieder geval de eter inslingerde was: ruim je bladeren niet op. Ja. En dat doe ik nu keurig en trouw. Het is ook goed tegen, voor de planten, tegen de vorst. Voor van alles, ja. Maar het helpt wel, heb ik gemerkt, tegen de egels. Dus een bladblazer, die gooi die maar ergens hoe netter hoog, dat je ergens hoe in netter de, op zolder dat je, of zo. Ja, hoe netter dat je het maakt, hoe minder prettig het is voor andere dieren om te leven. Als jij een hoop bladeren laat liggen, zo'n egel kruipt er graag in. Tegenwoordig kan je ook mooie egelhuisjes kopen. Nou, als je die hoop bladeren nou over dat egelhuisje heen gooit, dan heb je helemaal, het allemaal, heb je helemaal een villa voor elkaar. Waarom tellen we die egels eigenlijk in september? Nou, nu lopen er de meeste egels. Oh. Dus de jonge egels die zijn allemaal groot genoeg. Die hebben het nest van mama verlaten, moeten het in een eentje opknappen. Alle egels beginnen zich nu op te vetten. Dus die moeten heel veel eten om die winterslaap door te maken. Dus nu zijn de meeste egels actief en zijn de egels het beste zien. Oké, en hoe kunnen we ze zelf het beste tellen? Nou, je gaat het hele weekend ga je kijken. En met name in de avondschemering. Ochtendschemering kan ook, maar moet je vroeg op. Maar voornamelijk in de avondschemering kijken of je ze ziet. En je mag het hele weekend kijken. En als je ergens een egel ziet, kun je meteen opschrijven. Mm-hmm. En dat dan doorgeven bij www.tuintelling.nl. En moet je een beetje uit zijn buurt blijven of dat niet? Nou, wat ik zelf graag doe, is als jij een meter of 3-4 achter een egel blijft. Ik doe het zelf graag ook op een waddeneiland. Bijvoorbeeld op Schiermonnikoog lopen ook heel veel egels. En als jij op een meter of 3-4 afstand blijft, dan is die egel niet meer bang voor je. Egels hebben namelijk iets heel arrogants. Ze zitten in dat harnas van die stekels. En ze voelen zich ook een beetje onkwetsbaar. Dus ze zijn ook. Dus ook dat opbollen van er komt een auto aan. Het is een beetje arrogant. Een beetje misplaatst. Maar als je daar dus 3-4 meter achter loopt, dan denkt hij: oké, die doet me niks. En dan gaat hij gewoon zijn eigen gang. En die afstand kan je hem precies scherp stellen met je verrekijker. En dan krijg je dus die kont van die egel beeldvullend. En dan heeft hij zo'n grote ronde kont en is het net een beer. En als je hem dan van dichtbij ziet lopen, dan is het ook een ongelikte beer. Want hij gaat als een soort bulldozertje door je tuin heen. Hij gromt, hij ramt dingen opzij. Als er een takje of een blaadje of iets in de weg zit, dan bijt hij het gewoon vaak doormidden. Ondertussen maakt hij een soort grommend, alsof hij als een soort oud mannetje de hele tijd loopt te mopperen. Hoe doet hij dat? Als je twee egels tegen elkaar hebt, dan heb je ook het idee. Dan kunnen ze ruzie maken. Alsof het twee astmatische oude mannetjes zijn. Want het is gepiep en gesis en gegrom. Ik heb eens een keer iemand gehad. Die kwam s'avonds in paniek. Want die hoorde iets heel engs in de schuur. Nou, daar zaten dus twee egels in de schuur. Zitten ze dan hun stekels ook naar elkaar op? Nee, helemaal. Dat is alleen ter verdediging. Nee, ze gaan alleen recht met die koppen tegen elkaar aan. Met de bekken. Gewoon precies zoals heel veel van dat soort dieren er doen. 3 meter erachter dus. En door een verrekijker kijken. En dan zie je het allemaal. Kijken, dan zie je het fantastisch. En bij zo'n keukendeur. Die egels zien we als zo'n bol beest. Maar de kop van een egel is maar zo plat. Ja, en zo, dat is 2 centimeter. 2 centimeter. Één nog maar zelfs. 1,5. En zo plat als de kop is, zo plat kan hij zijn hele lijf als een pannenkoek uitspreiden. Uh-huh. En dan kan hij dus eigenlijk als een pannenkoek gewoon onder de deur van de schuur doorkruipen. Wow. Dus ze kunnen ook heel goed zwemmen. Dat hebben ze ook nodig, want ze hebben heel veel vlooien en teken en luizen. En als ze gaan zwemmen, dan verzuipen ze alles. Alleen de eitjes blijven zitten. En dan een paar weken later moeten ze dat weer doen. Als je nou een zwakke egel vindt die je naar de egelopvang wil brengen, dat is dus ook een egel die niet kan zwemmen, want hij is te zwak geworden. Nou, als je hem tegen het licht houdt, zie je alles ervan afspringen. Dus het is heel fijn dat je wilt redden, maar zet hem alsjeblieft niet in je huis. Zet hem hooguit in de schuur of breng hem meteen naar de opvang. Ja. Maar ga hem niet binnen zetten, want dan merk je hoeveel beesten erop zitten. Ja. En geen melk geven, dat weten we natuurlijk. Geen melk geven en eigenlijk liefst niet voeren. Nee. Dit weekend dus, de egeltelling. Dankjewel dat je ons weer even bij wilde praten. Natuurkenner Arjan Posma. Goed, gaan wij nog even terug naar de Vuelta. Want Sepp Kuss is met de laatste zware bergetappe achter de rug nog steeds leider in het algemeen klassement van de Vuelta. Tenzij er iets geks gebeurt, gaat de Amerikaan zondag de Spaanse wielerronde winnen, dat lijkt wel zeker. De grootste concurrenten van Kuss waren zijn eigen ploegmaten, Jonas Vingegaard en Primoz Roglic. Alhoewel, waren het wel concurrenten, want die vielen hem zoals afgesproken niet aan vandaag, vertelde ploegleider Christian Nierman eerder vanavond in onze uitzending. Ja, precies. Dat hebben we besproken, dat we dat vandaag zo deden. Nu komen we weer wat dichter bij Madrid. We zijn er nog niet. Ik reken mezelf pas rijk als we zondag over de finishlijn gaan. Maar ja, het ziet daar uiteraard goed uit. Ja, de overwinning zou bijzonder zijn voor Jumbo-Visma. Dan winnen ze in 1 jaar met 3 verschillende renners alle 3 de grote rondes. Maar de overwinning van Kuss betekent ook dat er voor het eerst sinds lange tijd weer een Amerikaanse wielrenner een grote ronde pakt. Luc Buchter is ploegleider van Human Power Health, de Amerikaanse wielerploeg waar de carrière van Sepp Kuss begon. Goedenavond, Luc. Goedenavond. Jij zit sinds vorig jaar bij die ploeg. Je hebt dus niet met Koes samengewerkt, voor alle duidelijkheid. Maar om je heen werken nog wel veel mensen, mag ik aannemen, die hem nog kennen, toch? Ja, dat klopt. Ja, Sepp Koes heeft jaren 2016, 2017 bij de ploeg gereden. Mm-hmm. En die is opgepikt in het amateurwielrennen in Amerika. Nadat hij de Redlands won. Dat is een amateurkoers. En toen het jaar daarna, volgens mij 2018, bij Jumbo opgepikt. Of Lotto Jumbo was volgens mij toen. Toen nog, ja. Heb je nou vandaag toch nog zitten kijken met die oud ploeggenoten en de mensen die hem nog kennen en mee zitten leven? Hoe ging dat? Ja, toevallig, we hebben gisteren GP Wallonie gereden in België, een profkoers. En morgen rijden we kampioenschap van Vlaanderen. Dus we hadden precies een rustdag ertussen. En we zaten vanmiddag met z'n allen voor de tv natuurlijk. Mm-hmm. En dan merk je wel dat er vooral gekeken wordt voor koers natuurlijk. Ja. En dat er gehoopt werd dat Vingegaard en Roglic zich vandaag rustig zouden houden. Ja. Maar hoe moet ik dat zien dan? Wordt er dan gaan ze dan staan en schreeuwen en doen? Of zitten ze rustig op een stoel te kijken? Nee, het was niet rustig, nee. Nee? Nee, zeker niet. Nee. Oh, vertel. Nee. Ja, daar ben ik wel benieuwd ook. Ja, we hebben ook Adam de Vos bijvoorbeeld. Dat is een renner die ook samen met Koes heeft gereden in dat jaar. 2016, 17. Ja, dus die kent hem goed. Ook Ben Perry, dat is een Canadees. Die kent hem ook beter. Dus dan is het natuurlijk heel bijzonder als zo iemand uiteindelijk vanuit die positie, vanuit eigenlijk een knechtenrol, dan nu in die laatste week zo dicht bij die eindzege is. Dus ik denk dat daar heel dat de jongens het super gunnen natuurlijk. En dat betekent niet alleen niet alleen voor Sepp Kuss veel, maar het is ook het Amerikaanse wielrennen wat op dit moment ook niet een hele makkelijke tijd meemaakt met koersen die weg zijn gevallen. Het zou mooi zijn natuurlijk als dat er ook weer voor zorgt dat die Amerikaanse wielersport weer een beetje opleeft. Ja, want het is al 10 jaar geleden inmiddels dat een Amerikaan een grote ronde won. Dat was Chris Horner, toen ook de Vuelta, 2013 ja. Dus. Doordat Armstrong's overwinning in de Tour geschrapt zijn, moet je alweer terug naar de Tour-overwinning van Greg LeMond in 1990 voor de ene laatste zegen. Is dit dus ook echt groot nieuws in Amerika? Ik heb het gevraagd aan de jongens. Je merkt wel dat het nieuws groter gebracht wordt natuurlijk. Ja. Er zijn in Amerika andere sporten die populairder zijn. Baseball, honkbal, basketbal, American football natuurlijk. Dus dan, wielrennen is daar niet een grote sport zoals het in België of in Europa meer is met de Tour. Nu dit is groot nieuws natuurlijk. Mm-hmm. Dus de sport wielrennen wel mooi. Kan natuurlijk ook veel betekenen voor de toekomst. En dan misschien ook wel, denk ik dan even hardop, voor de ploeg, voor de Jumbo-ploeg. Want die zoeken natuurlijk een nieuwe sponsor. Denk je dat het misschien op de achtergrond, ze zeggen natuurlijk van niet, dat het misschien een beetje een rolletje heeft gespeeld dat als we Koes laten winnen, dan boren we misschien een grote markt aan. En wordt het misschien makkelijker om wellicht uit Amerika nog een sponsor binnen te halen? Ja, dat zou goed kunnen natuurlijk. Het is in de breedte laten zien hoe Jumbo op dit moment bezig is. Dat ze dus nu kans maken om die derde grote ronde te winnen. En dat ook met 3 verschillende renners. Dus op dit moment is het natuurlijk de beste ploeg van de wereld waar je niet omheen kan. Ik kan me voorstellen dat het dat dit nog iets extra's gaat geven. Ja. Dat Amerikaanse wielrennen, dat het daar eigenlijk niet zo goed mee gaat, dat merken jullie ook. Want jouw ploeg stopt ook volgend jaar, in ieder geval met de mannentak. Hoop je ook dat dit misschien nog wel jullie ploeg gaat redden, of is dat wel echt te groot gedacht? Dat op dit moment is dat wel te groot gedacht, denk ik. Dat die kans er niet meer in zit voor de mannenploeg. Maar de vrouwenploeg gaat wel door. En het is natuurlijk heel zonder dat die mannenploeg wegvalt. Maar het is zeker niet het einde van de ploeg. En het vrouwenwielrennen komt ook steeds meer op. Dus wielrennen is altijd een budgetkwestie ook. Of ploegen overeind blijven of niet. En dat is hoe de sport in elkaar zit, wat erg jammer is. Ja. Het kan snel gaan. Dus wie weet in de toekomst wel weer. Goed. Succes morgen als jij ook weer gaat fietsen, het kampioenschap van Vlaanderen. Dan veel succes erbij, Luc Burgter. Ploeg. Ja, dankjewel. Leider bij de Amerikaanse wielerploeg waar de carrière van Sepp Kuss begon. Dankjewel. Goed, kent u RBC Roosendaal nog? De Brabantse profclub ging ruim 12 jaar geleden failliet, maar is nog steeds springlevend als amateurvereniging. Gisteravond hadden we er al even kort aandacht voor die meeting, want RBC daar werd uitgebreid stilgestaan bij de gloriejaren. Rond de eenwisseling was dat, in het seizoen 1999-2000... toen promoveerde Robert Maaskant voor het eerst met de club naar de Eredivisie. En de spelers van toen die stonden voor het eerst weer met z'n allen op het veld. Nou, om een wedstrijdje te spelen tegen het huidige eerste elftal. Het idee kwam van Hans van der Ende, die vroeger commercieel medewerker was en nog niet zo lang geleden bij zijn grote liefde terugkeerde. Een speciale reden voor een feestelijke avond was er niet. Soms is het gewoon mooi om even terug te gaan in de tijd. Een bijdrage van Ragnar Niemeyer. Nou, dit is de tunnel waar het vroeger altijd gebeurde. Ik zie Maurice Verberne voorbij komen. John van Loenhout liep al langs. Ja, daar verderop staat hij, de kampioenenmaker van Roosendaal. Robert Maaskant. Ik ga gewoon eventjes naar hem toe, want ja, die mag niet ontbreken vanavond. Loop even mee. Dan lopen we naar de gang waar een foto hangt van 23 jaar geleden, 24 jaar geleden. En als je dan die foto ziet, dan denk je, hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat we hier, inclusief mezelf trouwens, dat we hiermee gepromoveerd zijn. Kijk, Marcel van Helmond, nou, wat denk je van de huidige trainers? Maurice Verberne, Rob Penders, John Lammers die erop staan. Ja, dat zijn wel bijzondere namen in dat elftal. Een avond vol nostalgie en misschien met een knipoog naar een toekomst ooit weer in het betaalde voetbal. Dat moet het zijn vandaag in Roosendaal. In het stadion, wat er nog altijd staat, zonder lampen weliswaar, van RBC. De club bleef zo enorm. En ik wil die warmte voor de RBC eigenlijk nog meer over het hele land uitstralen. Hans van der Ende, hij is manager tegenwoordig voor de sponsoring. En dat schijnt goed te lopen. Hij is teruggehaald. Het is een blijfje kind. Dus uiteindelijk is de sponsorgroep deze week, hebben de 200 sponsors gelanceerd. En vanuit die boost even is ook dat we vanavond een fantastische avond met het team van Millennium hebben. Ik heb hier mijn spelers gestaan. Even, ja, ik had daar een aantal jaren niet gezien. Ja, je voelt elkaar in de armen en ook mijn spelers die gewoon met tranen in de ogen staan. Het eerste doelpunt van de avond, want er wordt dus gespeeld tussen de selectie van toen en de selectie van nu. 7 minuten op de klok, 2 keer een half uur is de bedoeling. Het huidige RBC, jonger en fitter natuurlijk, minder stram, minder zwaar, staat op voorsprong. Is het een eretitel die je nog steeds met je meedraagt? Mr. RBC, Erik Hellemans? Nou ja, zeker. Je wordt daar vaak genoeg aan herinnerd. En ik moet zeggen, ik heb hier 17 jaar als voetballer mogen rondlopen. En dat is vrij lang. Ja, zeker. En daarvoor bij de jeugd en daarna nog als trainer. Ja, ik denk dat ik ook wel iemand ben die vanuit ja, emotie ook wel toelaat, zeker als je wat ouder wordt. Hè. Ik heb zelf kinderen. Ik ben wel bij manier van, ja, je gaat missen op het moment dat er niet is. Veel sponsoren die op vrijdag dat wedstrijdje niet meer hebben. Ja. Ben jij pro terugkeer, die droom? Nee, nou, natuurlijk. Ik hoop van harte en ze zijn onderweg. En ik hoop van harte dat wij over 4, 5 jaar, ja, dat mensen in Roosendaal weer letterlijk en figuurlijk in de file in de westrand kunnen staan. Ja, om naar een wedstrijd van RBC in betaalde voetbal te komen kijken. Ik ben Floyd. Olé! Ik ben Erik. RBC, olé! En dit is podcast De Luiten. Jullie zijn het helemaal. RBC. Henk Vos. Mijn naam is Floyd Anen. En ik ben eigenlijk Floyd Anen. En daartussen komt dan nog oer-RBC'er. Supporter. Jou moet ik hebben. Ja, ons moet je hebben. Wij zijn een select gezelschap. Een klein groepje met mensen die totaal met joggen, knettergek, helemaal mal zijn van de grootste club van de wereld. Hè. Het is voor ons als Real Madrid, RBC, nog steeds. Je maakt een podcast, maar die eerste keer? De mooiste dag van mijn leven. Ik ben nog niet getrouwd, maar ik denk dat weinig verandering gaat brengen. Het was onverwachts. Het was een reeks aan wedstrijden waarvan we dachten, nou, we doen mee. We gaan na competitie spelen en we kijken wel waar het schip strandt. Waarschijnlijk duurt het 1 wedstrijd. En het ging maar steeds beter. Het voetbal was leuk. En tranen in mijn ogen. Ik heb nog nooit zo hard gehuild, nog nooit zo hard gejankt eigenlijk als een klein kind. Opeens deed je mee. Kijk eens om je heen. De zon schijnt. Je had geen beter weer kunnen treffen, want het is niet bloedheet, maar het is heerlijk. Zo'n nazomer voetbalweer. ja, dit stadion dat heeft iets Waalwijks-achtig, iets Excelsior-achtig. Je kunt eigenlijk meteen weer beginnen als je dit ziet. De faciliteiten zijn er en het mooiste, en dat is mijn afdeling zal ik maar zeggen. Kijk, een stadion, een businessclub en geld en dat soort dingen is heel belangrijk. Maar wat ik mooi vind is dat mensen uit de wijk weer terugkomen, uit de Volkswijk. Mensen die echt RBC'er zijn, die nog thuis shirtjes hebben hangen, sjaaltjes en elftal foto's die dat nog altijd in hun hart dragen. En natuurlijk wil ik zo hoog mogelijk voetballen. Maar als ze vanaf nu nog weer terug 7 keer degraderen, sta ik weer net zo hard. En daar gaat het voor mij om. En zo eindigt het natuurlijk in een overwinning voor de helden van Bel-Air. 9-8. Een penalty in de slotseconde van Roelof Luinge, die begrijpt wat er moet gebeuren. Benut door keeper Siep Dijkstra. Mooi. Een bijdrage van Ragnar Niemeyer was dat natuurlijk. Ja, als je je favoriete voetballer moet missen omdat hij deze zomer is vertrokken bij de club waar je fan van bent, ja, dan kun je 2 dingen doen. Of je kiest een nieuwe favoriete voetballer, of je reist achter de speler aan. En dat laatste, dat is precies wat Willem II-supporter Bart van Dorst heeft gedaan. De vakantie met zijn gezin staat namelijk volledig in het teken van middenvelder Paul Jonk. Bart, goedenavond vanuit Spanje, want dat is waar je terecht bent gekomen. Laten we toch even eerder deze zomer beginnen. Paul Jonk was ontzettend populair bij de supporters van Willem II. Maar werd een beetje weggestuurd door de club, toch? Wat dacht jij toen dat gebeurde? Ja, goedenavond inderdaad. Ik zit dus inderdaad lekker aan de haven in Bilbao. Ja, wij zijn de afgelopen 4 jaar natuurlijk niet echt verwend. En we waren dus hartstikke als kind zo blij eigenlijk toen Paul Jonk vorig jaar bijtekende. Voor 3 jaar. En de teleurstelling toen hij weg moest. En zeker de manier waarop, ja, dat was echt... die was groot. Die was heel erg groot. Maar waarom heeft hij jouw hart veroverd? Ja, zoals ik al zeg, we zijn natuurlijk de laatste tijd niet echt... verwend. En dan ga je toch vasthouden aan spelers die oprecht en met hart en ziel zich voor de club inzetten en van de club houden. En ja, Paul Jonk is gewoon zo iemand. Had je een beetje liefdesverdriet toen hij wegging? Veel. En ik niet alleen. Toen hij uiteindelijk vertrok, in begin augustus, hebben ongeveer 200-300 mensen voor zijn huis echt een ode aan hem gebracht. Heel emotioneel. Iedereen stond met natte ogen. En ja, dat was fantastisch. Ja. Ja. Maar wat is dat dan? Wat maakt hem zo bijzonder dan? Ja, wat ik zeg, alles wat hij doet, doet hij echt met de kracht van zijn hart. Oh. Hij altijd voorop in de strijd. Oprecht betrokken bij de club. Leerde Nederlands om de interviews. Kinderen leerden Nederlands. Ja, de club en de stad. Ja. Dat, Maar heb je toen ook bij dat afscheid al gelijk gezegd, ik kom naar je toe, ik kom naar Spanje? Nee. Ik had hem eigenlijk nooit echt gesproken. Het was, mijn vriendin en ik hadden vakantie geboekt. In ieder geval 3 weken gepland staan, maar nog geen bestemming. Okay. En na dat bezoek in augustus hebben we gezegd, misschien moeten we die kant op. Nee, en toen zijn we gaan kijken naar het programma. En dan zei je vriendin, die vond het ook gelijk goed. Ja, die vond het fantastisch. Die was ook bij dat afscheid. En stond ook met kippenvel en met natte ogen. Ah. Dus, die vond het een goed plan. Dus toen zijn we van daaruit... vanuit dat startpunt hebben we uiteindelijk onze bestemming gekozen. Ja. Ja. Want heb je het met hem eigenlijk nog over Willem II gehad? Want ik denk dat jullie allebei blij zijn dat jullie in Spanje waren, toch? Ja, dat was leuk. We hebben hem na de wedstrijd even gesproken met zijn hele gezin erbij. We hebben het wel even over Willem II gehad. En hij benadrukte dat hij echt nog echt van de club houdt. Dat het hem heel veel pijn heeft gedaan. De manier waarop het allemaal gelopen is. Maar hij was ook wel zo netjes om er verder niet te veel over uit te wijden. Ja, maar ik wil zeggen, want ik doel natuurlijk een beetje op het ontslag van jullie trainer, Reinier Robbenmond. Ook nog de technisch directeur, Teun Jacobs, die is opgestapt. Ja, ik kan me voorstellen dat je eigenlijk helemaal niet meer terug wilt naar Tilburg. Nou, dat is op zich een mooie gedachte, maar we hebben nog net iets te veel te verliezen daar. Okay. Maar hebben jullie nu jullie hebben goed contact met hem. Hoe heet die club ook weer? Ponferradina. Is dat nu de favoriete club van de familie van Dorst geworden? Ja, tweede, hè. Tweede. Oh, tweede. Want uiteindelijk, hoe dan ook, Willem II is een familieding bij ons al generaties lang. En dat gaat er niet uit. Heb je het laatste nieuws al binnengekregen? Over hem. Hij wordt binnenkort waarschijnlijk in de winterstop getransfereerd naar Brazilië. Meegekregen? Dat is heel vers nieuws. Nee, het is ook helemaal niet, het is ook helemaal niet waar. Maar ik was even benieuwd, ik was even benieuwd of je zo ver ging dat je naar Brazilië ging om hem te ontmoeten. Ik zat al te denken voor tickets. Ja, nee, bijna. Ja, wie weet. Ja, zie je het? Dus toch? Ja. Ja. De vliegtuigen komen hier al over. Ja. Oké. Okay. Nou, ja. Geniet er maar van daar. En doe hem de groeten uit Nederland. Super. Dat gaan we zeker doen. Bart, leuk. Dankjewel. Laten we nog even kijken bij Jan Rolfs. In de beslissende set van het derde Davis Cup duel tussen Nederland en Amerika, Jan. Ja, inderdaad, een beslissende set. De eerste set Nederland in een tiebreak. Tweede set Amerika in een tiebreak. In die derde set is het nu 4-1 voor de USA, voor de Verenigde Staten. En wat wij Middelkoop serveert, neemt hij voor het in één keer uit de lucht. Slaat de bal dan op de voeten van Krajicek, de dubbelaar dus van de Verenigde Staten. Nederland nu in die servicebeurt bij die 4-1 achterstand in de derde set op een 30-0 voorsprong. Het is een wedstrijd die er misschien nog toe doet voor Nederland. Maar we kunnen toch wel constateren, ongeacht de afloop van deze wedstrijd, dat Nederland al met één been zich gekwalificeerd heeft voor dat eindtoernooi van de Davis Cup in Malaga in november. En dat Amerika er nog hard voor moet gaan werken om zich ook te kunnen kwalificeren in deze groep dus met Finland en Kroatië. Nederland wint dus deze ontmoeting van Amerika door twee fantastische enkelspelen van Botik van der Zandschulp en Tellen Griekspoor. En het dubbel is nog even ongewis. 4-1 Amerika in de derde set. Goed, we zijn er bijna doorheen. Morgen zijn we er weer. Dan natuurlijk het nieuwsforum. Morgen met Ronald van Raak, Esther van Venema en Nico de Feiter. Heel veel politiek. Als u daar geïnteresseerd in bent, zou ik morgen luisteren. We zijn er door. Zometeen het oog vanavond met Lucella Carrasso. Tot morgen. Tot morgen. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. Ik ga in gesprek met muzikant Boudewijn de Groot. We gaan het onder andere hebben over zijn oeuvreboek dat volstaat met verhalen, foto's, documenten en feitjes over elk nummer dat hij ooit uitbracht. Want de aarde is vaak wat naïef. De mens is onbehouwen. Maar zij blijft vol vertrouwen. De aarde is te lief. Zometeen van 12 tot 1 in VPRO's Nooit meer slapen op NPO Radio 1. Femke van der Laan in gesprek met Boudewijn de Groot. Wie luistert, weet meer. Ster. Kom werken bij Raggers en ervaar de waardering die je verdient. Zowel leidinggevend als uitvoerend. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Kom binnen bij Beter Horen voor uw persoonlijke hooroplossing. Mogelijk kunt u dit jaar nog maximaal profiteren van de vergoeding van uw zorgverzekering. Wacht niet te lang, zo bent u de eindejaarsdrukte voor. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want of u nu kiest voor stof of zacht leder, bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relaxfortuin samen. Zodat ook u kan zeggen, relax, in een fortuin van Meubelzorg. Wat eten we morgen eigenlijk? Wat dacht je van gebakken nasi met malse kipspiesjes en heerlijke satésaus? Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. Vraag nu de gratis brochure aan van Meubelzorg en ontdek alle modellen. Ga naar meubelzorg.nl. Bij KPN vind je het grootste entertainmentaanbod op één plek. Van de Netflix-serie The Crown tot live Eredivisie bij ESPN. En met de handige Mijn KPN-app zet je al je entertainmentabonnementen makkelijk uit. Of aan. KPN. Dat is entertainment zoals jij het wil. Neem nu een 1-jarig internet- en tv-abonnement van KPN en kijk als welkomstcadeau een jaar gratis tv ter waarde van €150. Kijk op kpn.com/tvactie. NPO Radio 1.